Sergitre'yle ilk kez yapılıyor Tiflis'te ve küratörlerden biri Hank Slaher, Utrecht Güzel Sanatları'nın dekanı ve çok uzun zamandır sanatsal araştırma nasıl yapılır konusunda bir sürü yayınlar yapıyorlar ve Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi'nde yüksek lisansta ve sanatta yeterlik programında bu birkaç grubun, birkaç hocanın, hoca sanatçının bir araya gelerek ya da küratör sanatçının bir araya getirerek yaptıkları yayınları izleyerek Yıldız'daki programı şekillendirmiştir. Burada şöyle bir problem var. Yani sanatçılar sanat eğitiminde doktora ve yüksek lisans tezlerini nasıl oluşturuyorlar? Ve yapılan bu araştırmalar dünyaya nasıl eklemleniyor ve araştırmalara ne katıyor genel olarak? Bu uzun zamandır tartışılan bir konu aslında. Sosyoloji bölümü ya da Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi bölümünde yapılan bir araştırmanın formuyla güzel sanatlar alanında ya da sanat ve tasarım fakülteleri için aynı kuralların geçerli olmadığı çok açık. Ve üstelik günümüzde sanatçıların ürettikleri yapıtlar büyük ölçüde araştırmalara dayanıyor. Ve aklımda hep bu soruyla, yani sanatçılar sanat eğitimi içindeki araştırmanın yeri ve önemi ve nasıl yapılacak konusunda çok uzun zamandır kafa yorarken daha çok performatif lecture, performatif research gibi alanlarla karşılaştı. Bunlar çok yeni şeyler değildi. Özellikle 1960'lar 70 arasında pek çok kavramsal sanatçı kendini ifade ederken sahnede kendi normlarını oynayarak kendini ve işini ifade ediyordu. Joseph Beuys da mesela bunlardan bir tanesidir. 24 saat süren aksiyonlarını hatırlarsanız eğer. Fakat Haziran ayında SAF'ta gerçekleştirdiğimiz Staging Knowledge'da başka bir şey gerçekleştirdik. O da yapıtlarını araştırmalarla destekleyen ve araştırmalarla birlikte üreten sanatçıların kendilerini farklı bir şekilde ifade ettikleri bir sahneye dönüştürdük bu semineri. Ve uluslararası bir seminerdi. Küratörlerinden biri verdi, diğeri Hank'ti ve üçüncüsü Jan Kayla'ydı. Ve dedik ki bir sanatçının kendini ifade etmesi, yaptıklarını, ettiklerini izleyiciyle paylaşması gerçekten çok sıkıcı bir hal aldı. Kendi yaptığı son Arter'deki iki sene önceki Artist Talk da aynı şekilde buldum ve baştaki de çok sıkıcı buluyorum. Neden? Çünkü sanatçı çıktığı zaman izleyiciyle yapıt arasında arabuluculuk yapmak zorunda hissediyor kendini nasılsa. Ya da yaptığı işleri sözel olarak formüle etmeye kalkıyor. Sonuçta o konuşmanın yapıtları eklediği hiçbir şey yok ve o yapıtların karşılayabilecek bir söylemde oluşturamıyor sahnede. Sahnede gerçekleşen bu seminer tamamen bununla ilgiliydi. Fakat daha sonra performatif research nedir bunun üzerine daha çok çalışmaya başladım ve dünyanın pek çok yerinde bir sürü insanın bu konuda metinler ürettiğini fark ettim ve bunlar bir araya geldi ve geldikçe bu konuda çalıştıkça acaba bunun bir eğitim metodu olup olamayacağını sormaya başladım kendime. Ve Triennale'le beraber 7 ay önce ki Triennale'in şöyle bir konsepti vardı, bir amacı vardı. Sanat eğitimi üniversitelerde, okullarda geçici bir otonom sığınaklar yaratmaktan bahsediyordu Hank. Yani müfredatın dışında sanatın bir bilgi üretim alanı olarak kendine bir takım sahalar açıp açamayacağını soruyordu Hank. Dolayısıyla performatif araştırma dediğimiz için ideal bir alan bu. Çünkü müfredatı gerektirdiklerini karşılayamayacak bir esneklikte. Öte yandan farklı karşılaşmaları sağlayabilecek bir alana ihtiyaç vardı. Ve de open call yaparak, açık çağrı yaparak bu işi başlattı. Açık çağrıya cevap verenler arasında sanatçılar da vardı, her alandan insanlar vardı. Ve toplantılara başladığımızda araştırmaya ele girdik işte. Sene başından beri Ertek İndiler bir vardı. Bir kütüphane sahnesi söz konusuydu. Ve kütüphaneyle nasıl ilişki kurabileceğimizle başladı. Ve farklı farklı alanlardan masaya bilgiler, deneyimler koymaya başladı arkadaşlar. Burada tabii pek çok amaç vardı. Birincisi dediğim gibi bağımsız bir alan müfredatın dışında yaratılması mümkündü. İkincisi öğrencinin farklı disiplinlerden ve alanlardan, insanlardan karşılaşması ve bu üretimin bir parçası olması mümkündü. Tabii söz konusu olan sanat ve sınırları oldukça esnek. Ama bu şu anlamına gelmiyor. Yani ben bunu yaptım ve bu da oldu. Yani niye olmasın? Çağdaş sanatçılar da yerlerde benzeri şeyler yapıyorlar. Tabii böyle olmadı, çok açıktı. Ve dolayısıyla bolca araştırmayla ve okumalarla başladık çalışmamıza. Ve bu okumalar ve araştırmalar sonunda herkes hep bireysel, hep kolektif bir katılım sağladı ortadaki bütün bu bilgileri. Tabii önce her şey o kadar karışıktı ki bütün bu okunanlar, düşünülenler, kütüphane gibi olağanüstü çağrışımları olan bir alanda nasıl hareket edeceğiz? Bedensel olarak nasıl hareket edeceğiz? Nereden girip nereden çıkacağız? Bütün bu bilgileri bloklarda toplamaya başladık. Sonra mekan tasarlamayı düşündük ve mekanı tasarlarken enigmatik bir biçim ortaya çıktı. Bu biçim aynı zamanda herkesi bireysel olarak var olmasını, var olma imkanı taşıyordu. Hem de hepimizin birlikte kurgulayabileceği bir alan oluştu. Öte yandan bir forum vardı ve forumda bütün bu çalışmaların paralelinde performatif bir sunum nasıl yaparız söz konusuydu. Ve herkes bir yandan araştırmalarını yaparken bir yandan da yazıyordu. Bütün bu yazılar ortaya toplandı ve tekrar revize edildi. Ortaya karmakarışık bir metin çıktı. Sonra bunlar tekrar elendi ve de şafağın katkılarıyla daha performatif bir hale getirilecek ara cümlelerle eklendi. Ve biz forumda yer alırken hep beraber aynı bu şekilde, fakat sıklarımızda bir kitap asılı bir şekilde imajlarda göreceksiniz çıktı. Ve farklı tonlarda, farklı şekillerde bunu okuduk ve arada da korolar vardı hep beraber. Hem kendimizi yalanlıyorduk, hem kendimizi bir şekilde ifade etmenin yolunu arıyorduk. Ama sanatsal ifade söz konusu olunca tabii o kadar imkansız, o kadar sınırlar var ki ya da bu sınırlarla başa çıkmak için o kadar farklı ifade yolları var ki. Bir yandan yaratıcı yöntemleri açık oluyoruz, bir yandan da uçmaktan korkuyoruz, yani konuyu dağıtmaktan korkuyoruz. Dolayısıyla bu forumda bir performansla bir lecture ortaya koyduk, performatif bir lecture ortaya koyduk. Diğer izleyiciler de, diğer konuşmacılar da farklı üniversitelerden gelen ve farklı eğitim metotları denemeye çalışan hocalardı ve onlar da öğrencileriyle beraber çıkmışlardı. Tabii hepimizin ilgisini çeken bir Küba modeli vardı. 70'li yıllarda gerçekleştirilen ve bütün imkansızlıklara rağmen hayatı bir atölyeye dönüştüren bir örnek vardı. Ve de dünyada sanat eğitiminin sıkıştığı yerden herkes kendince bir cevap bulmaya çalışıyordu. Neden sanat eğitimi bu kadar çok köşeye sıkıştı? Birincisi tabii Bologna sürecine oldukça büyük tepkileri var bu grubun. BUFKA olarak kurulan ve bunu tartışan grubun içinde Viyana Akademisi de var, Uçak var, başka Avrupa'nın farklı üniversiteleri de var. Bologna sürecinin belli kurallar ve kriterler getiriyor olması sanat eğitimine oldukça büyük tepki çekiyordu. Bir yandan sanat eğitimi diyorsak bir ortalama, ortak bir müfredatla birleşmemiz gerekiyor. Öte yandan bizde de akademinin Fransız modeli, Akademi Bozar modeli, Mimar Sinan'da ve Marmara'da hala geçerli olan ve Almanların tutturdukları bir model var. Usta, muazzam o bir ikon olarak usta sanatçı atölyesi. Almanlar bu konuda başarılı olduklarını, bunu sürdürmek istediklerini söylemelerine rağmen hakikaten dünyada Bazalitz gibi, Milendorf gibi, Bors gibi ikon olabilecek, olağanüstü karizması olan, aurası olan sanatçı hocaların azalması nedeniyle böyle bir ya da böyle bir sanatçı modeli belki artık geçersiz olmaya başlayınca bu tür atölye sistemlerinin de artık pek fazla tercih edilmediğini gördük. Öte yandan sanatçı hoca ne demek bu tartışılmaya başladı dünyada. Çünkü ben şahsen deneyimlerimden bahsetmek zorundayım. Yani atölyeyle ne kadar nasıl bir vakit geçiriyorsam ve meseleleri nasıl ele alabiliyorsam benim için üniversite hayatının bundan çok uzak olması imkansız. Dolayısıyla bütün bu iç içe geçmeler ve üretim süreçlerini paylaşmak ve sürekli akan bir enerjiyi ortaya koymak benim için çok önemliydi. Ve de bu trienalde yer alan sanatçı hocalar, Hitoş Thierry gibi, Nekos Lakov gibi, kendi yöntemleri, kendileri sanatçı olarak var olurken, kendi kimliklerinden soyutlamaları mümkün olmadığı bir eğitim modeli ortaya koymaya çalıştılar. Ve bu 7 ay boyunca ele alınan meseleler ve nelere dokunduk, nelerden vazgeçtik, nerede kafamızı duvara çarptık, neyi geri aldık, neyi attık, bütün bunlar müfredatın dışında ve üniversitenin programının dışında bazen benim atölyemde devam etti. Bazen de buradaki Temel Tasarım atölyesinde devam etti. Son olarak özetlemeden önce arkadaşlarıma söz vermek istiyorum. Nasıl başladılar ve neler el attılar ve sonunda nasıl bir performans gerçekleştirdiler ve bir sergi yarattılar. Emre istersen sen devam et. Tekrar hoş geldiniz. Ben aslında İnci Hoca'dan böyle bir çağrıyı duyduktan sonra kütüphaneye gidip bir kişinin o arama motoruma kütüphane yazmak oldu. Ve oradan çıkan bütün sonuçları görmek istedim. Hepsi bana Alberto Manga'yı işaret ediyordu. Zaten kütüphanemizde 3 tane kütüphane adı geçen kaynak bulunuyor. Bu kaynaklara baktığımda geceleyin kütüphane benim en çok ilgimi çeken kitap oldu. Bu kitabı aldım. Bir iki gün içerisinde okuduktan sonra bana sunduğu farklı kütüphane imkanlarını değerlendirmek istedim aslında. Bu imkanlar kütüphaneyi bir kimlik olarak sorgulamamı, bilgi merkezi olarak sorgulamamı, yoksa her zaman kafamızla girdiğimiz bir yere bu sefer ayağımızla girmeye çalıştığımız bir yer mi? Bir sürü soru işareti uyandırdı. Bunların tam olarak ne ifade ettiğini sorgularken aslında içinde neyin olmadığını da sorguladım. Kitabın içinde kitabın bir kütüphane yaratma olasılığı yoktu aslında. Ben bununla ilgilenmek istedim. Ve dünyada bu konuda kim ne yapmış araştırmaya başladım. Tıpkı research sürecinde performatif bir hal oluyordu kendi içinde. Daha sonra Harvard Üniversitesi'nden Elaine Sker'in Dreaming by the Book kitabına ulaştım. Bu kitapla hayal etmek olarak Türkçemize geçmiş. Bu kitapta yer alan 12 farklı hayal etme metodu olduğundan bahsediyordu. Ve bunlar gesture'lar ve farklı posture'lar olmak üzere iki şekilde yapılanmıştı. Ben bu okuma metotlarını gesture'lar bakımından ele aldım. Çünkü görsel olarak bir şeyleri ifade etmek istiyordum. Bunu da en iyi elimi kullanarak yapabileceğim. Kitapla en yakın ilişkiyi elimle kurduğum için seçme taraftarıydım. Kitabı açıp bu 12 metodu sıraladığımda bu 12 metot aynı zamanda bana bir sürü referansa işaret ediyordu. Zaten araştırmalarımda da listeledim. Yaklaşık 55-60 farklı yazara referans ediyordu. Ancak en çok Emily Brontë ve Gustav Flaubert'e işaret ediyordu bu referanslar. Ve ben de bu iki isim gibi olabilecek, aynı okur kitlesine hitap edebilecek, yalnız bu hayal etme metotları içerisinde yer almayan bir isim olarak Kafka'yı düşünmek istedim. Ve Kafka'yı nasıl hayal edebileceğimize dair farklı okuma metotları geliştirmeye çalıştım. Bunu hem kütüphanenin içinde gerçekleştirdim, hem kütüphanenin dışında, hem de hiçbir zaman içerisinde dahil olma ihtimalimin olamayacağı bir kütüphane içinde nasıl bu gesture'ların canlanabileceğini tahayyül etmeye çalıştım. Bunlardan biri Haiti depreminde yıkılan bir kütüphaneydi. Oradan found footage görüntüler aldım. Ve o found footage görüntülerin yanında kendi okulumuzun kütüphanesine girerek Kafka'daki bazı metinleri Elaine Sker'in çıkarmış olduğu performatif okuma yöntemlerine göre uyarlamaya ve bunların ne kadar uygun olup olmadığına dair bir arayışa yönlendim. Bu arayış iki farklı video ortaya çıkardı. Ancak bu arayışları yaparken kitap okumak sonuç olarak sadece bir görsel anlamda değil, işitsel anlamda da bir eylem benim için. Çünkü beynimde bir şekilde bunlar sese dönüşüyor. Bunları okurken, bunları metotlaştırdığım yöntemleri aynı şekilde seslerimle metotlaştırmaya çalıştım. Bu seslerle de bir şekilde oynamaya çalıştım ve seslerin nasıl bu 12 okuma ve 12 farklı yöntemin bizim zihnimizde nasıl Kafka'yı canlandırabileceğine dair farklı narasyonlara gittim. Bu iki videoda yer alan ses enstalasyonları da videolarla birleştiği zaman izleyici için farklı bir mekan algısı yaratıyordu. Tiflis'e gittiğimizde de seçtiğim mekan olarak iki duvarın tam birbirine paralel mekanında yer alan enstalasyonların izleyiciyi karşılıklı bir etkileşim alanı içerisine sürdürüyordu. Tüm bunlar ortaya çıktığında aslında Alberto Manguel'den başlayıp Elaine Stern'in işaret ettiği farklı referanslarla birlikte bana çok farklı bir kütüphane imkanı sunmuş oldu. Ve bu şekilde de kendi kütüphanemi görselleştirme imkanı buldum. Sesini çalışıyorduk. Ceylan'ın tez danışmanım olduğunda Pedansız Performans diye bir kavram üzerine çalışmaya başladım. Çalışmalar devam etti. Aslında tez bittikten sonra doktorada da bu kavram üzerine çalışmaya devam ettim ve eşim de sanat yeterlik tezi üzerine çalışırken teori ve pratiğin bir arada oluşundan beslenmeye odak çalışıyorum. Buna performatif araştırma yöntemleri üzerine çalışıyorum diyebilirim ki bu Tiflis'te yaptığımız çalışma ve daha öncesi bu 8 aylık idealik workshop süreci bu açıdan benim için oldukça besleyici oldu. Ve geriye döndüm ve biraz düşündüm ve ne yaptık orada, ne oldu, daha öncesinde ne oldu, olan olduğu gibi aktarmak mümkün mü bilmiyorum ama bir şeyler deneyeceğim. Bir şeyler yazdım aslında, okuyacağım. Umarım eğlenceli olur sizin için. Olanı olduğu gibi görmek, dinamik bir denge halinde, olanı hikayeleştirmekle hikayeyi sadeleştirmek arasında olan dinamik bir denge halinde. Ben olanı biraz hikayeleştirdim, sonra hikayeyi sadeleştirdim, şimdi burada sizinleyim. Bilgiyi sadeleştirmek ne demek? Kütüphane sağlar ve hareketsizle sessiz oturdum, meditasyon yaptım. Zen meditasyon tekniklerinden hareketle olanı olduğu gibi görmek adına bedende var olan, an be an oluşan, değişen durumları gözlemledim. Zihnimle genelini kararken, sken ederken, bütünleştirilmiş mekanı, yani kütüphaneyi de bedenimin devamı olarak gözlemleyecek ve gittikçe genişleyen aldığımda mekanda ne varsa, tüm kitapları, içeriğin tamamı, tüm bilgiyi iptalleştirecektim. Paralar bir fikir gibi gelmişti, iyi olmamış. Olmadı. Ne yaptım? Başa döndüm. Oturma ve zihnin hareketi arasındaki çelişkiyi araştırmak beni başa döndürdü. Yola çıktığım bu başarısız ilk fikir beni kelime anlamıyla literally yola çıkardı. Güneşli bir pazar günüydü, arabaya bindim. Bir üniversite kampüsünde görünmez bir daire içinde turlarken arka koltukta bir elimde kamera, kadrajımda yol, dikkati içeriden dışarıya yönlendirdim. Bir elimde kitabım, okudum. Okudukça yıktım, yıktıkça attım, attıkça topladım. Kelimeleri yola saldım, yoldan kalanları yanıma aldım. Bir kısım kelime yola devam etti. Yoldan kalanlarsa bu gördüğünüz videonun etrafına yerleşti. Bir yerleştirme olarak sergiledim size bu videoyu. Bu 60'lar da aslında 50'ler çok meşhur olan, hala da meşhur bir roman vardı. On the Road, J.K. Rowling'ın zan etkili bilmek edebiyatı pek meşhur romanı. Bu On the Road yol boyunca benimleydi. Yoldan kalanlar bir şey sizinle. Performans yaptık 8 açılışında. Bu görselde gördüğünüz bizim ayaklarımız birkaç kişi masanın altına geçtik. Üstte de masanın başında da daktilo ve yazıcımız içimizden biri yazıcıydı. Zihin beden düetlisinden az ileride bir boşluğa erişmek ve buraya sonsuz sayıda misafir toplamak mümkün mü? Gibi bir sorudan yola çıktık aslında. Ve buna şöyle cevap verdik. Mahkemeye hatırına, şahitlerin huzursuzluğu pahasına, kanunlarına belki dedik. Kaptanın davasından çıktık, kendi davamıza baktık. Aslında bu kaptanın davasıyla Emre'nin başlattığı bir süreç oldu. Biz bayağı vakit geçirdik. Sonra herkes kendi bireysel işine geri döndü. Ama pişirikliğinde yolumuz oradan geçmiş bulundu. Kanun metinlerini aldık, masanın altına girdik. Örtü başımızı ve vücudumuzun büyük kısmını kapattı. Kollar, bacaklar düzensizce dışarıda kaldı. Sıraya okumaya başladık. Sessizlik içinde okuduk. Her okuyan metin yanındakini uzatırken okuduklarından aklında kalan yüksek sesle her türlü zihninde kalanı bağırdı, eksikler ve fazlalardı. Sonra diğeri aynı şekilde sırayla döndürdük metinleri. Kanunları sessizce okuduk. Zihinde yapılmış kanunlar beraber darandı. Beden bir tarayıcı olarak çalıştı. Ve yeni kanunlar kendini açığa çıkardı. Açığa çıkanlar farklı zihinler tarafından karandı. Zihin bir tarayıcı olarak çalıştı. Ve her beden de yeniden yapıldı. İçimizden bir masanın başında, başı görünür halde, daktilo suya iç başındaydı ve gördüklerini aklında kaldığı kadarıyla kaybetmekteydi. Eksikler ve fazlalar. Süreç devam etti, bir diğerini tetikledi, zihin bedene ve beden zihne çevrildi. Çevirde kaybolanların kılavuzuysa yepyeni denizlerdir. Bu bilgiyi içselleştirme arayışları sürerken kitapla fiziksel ilişkiye girmek de kaçınılmazdı. Ve biraz kitapla oynadım. Aslında kitabı kesip biçtim ve sonra yeniden şekillendirdim. Kaçamıyorsak belki teslim olmayı deneyebilir ve sürekli birbirine dönüşen elementlere direnebiliriz. Ve sonuç olarak tüm bu süreç üzerine bir şeyler söylemek gerekirse sanatsal araştırma yöntemini netleştirmek konusunda yardımcı olduğunu tüm bu sürecin düşünüyorum. Soruların cevaplarını diyemem, aslında daha çok yeni sorular ortaya çıktı. Fakat şu var ki zen meditasyon tekniklerinden hareketle söylemek gerekirse dikkatin serbestçe dolaşmasına izin vermek, zihni kontrol etmek yerine sadece izlemek bir yöntem olabilir mi? Sanatsal araştırma yöntemi olarak kullanılabilir mi? Ya da nasıl aktive edilir? Aslında böyle bir yöntem var ve bunu nasıl aktive edilir sanatsal araştırma yöntemi olarak? Algıyı yönlendirmek, manipüle etmekten ziyade algının bütünsele doğru genişlemesine izin vermek nasıl bir dünya önerisidir? Bunu düşünün ve düşünmeye devam ediyorum. Aslında bunun üzerine çalışmaya devam ettiğimi fark ettim belki bu süreç içinde çalışırken. Performans araştırmaya yönelen pratiğinde görsel, işitsel, sözel ve dokunsal çalışma yöntemleri bana bütün bu çalışmanın yani kolektif ve bireysel sürecin, çalışma sürecinin aslında belki de çok bilgin içinde olduğunu, çok farklı süreçler olmadığını gösterdi. Ve yüzlerimiz silindikçe, yüzlerimiz silmek önemliydi çünkü bu süreç içinde. Yüzlerimiz silindikçe yeni yüzler katıldı aramızda. Eskiyenler yenileri davet etti, yeniler eskilere gülümsedi, bebek şuan yumruğu yedi. Düşünceler ve eylemler, kimi bilimler ve tüm zedeler birbirini tetiklerken şunu anladık ki tetikli olmak gerekli. Teşekkürler Şafak. Şafak aynı zamanda bir sanatçı ve hep bu bedensiz performans konusunda 8 yıl önce bunu ortaya attığında etrafında dolaşıp duruyorduk bu konunun. Zeynep de miydi? Fakat derken yaptığı işlerde belirmeye başladı bütün bunlar ve şimdi gittikçe daha olgunlaştığını düşünüyorum doğrusu. Ve bizim forumda sunduğumuz metne büyük katkısı vardır Şafak'ın yazış içindeki farklılıklar, daha şiirsel, daha parçalanmış bir dil kullandığı için. Emre'yi tanıtmayı unuttum. İletişim tasarım lisans öğrencisi, aramızdaki tek lisans öğrencisi olan o. Herkesin çok büyük bir katkısı vardı. Fakat Emre araştırma konusunda, kitapların ve o dünyanın keşif konusunda çok başarılıydı. Bir yandan blog yapıyorduk ve bütün bunları paylaşıyorduk aslında. Fakat sanat eğitiminde yani yıllardır ders verdiğim için hep bir takım boşluklar vardı. Hep bir takım gelip başımızı duvara çarptığımız bir alan vardı. Yani insan düşünürken inanılmaz bir enerjiyle dolur. Fakat ne zaman ki bütün bu fikirler gerçekleştirilecek, fiziksel olarak realize edilecek, orada kriz başlar. Dolayısıyla teoriyle pratik bu kadar iç içe geçtiği bir süreçte yarı yoldan geri dönmeler, bir şeye el atıp vazgeçmeler, bütün bunlar, bu boşluklar, bu başarısızlıklar devam etti, gitti tabii son bir noktaya kadar. Fakat sürekli alan açtık ve sürekli fikirler ortaya atıldıkça o fikrin kimden çıktığını dahi unutmaya başladık ve kişi bir atıyor, sonra öteki geliştirmeye başlıyor ve biz unutuyorduk yani bu nereden geldi, nasıl bu noktaya geldik diye. Ve sanat eğitiminde başka bir defa şudur, sanatçılar genellikle Dölöz'den, Gattari'den, şuradan buradan güzel sözler okurlar ve yaptıkları işin üzerine giydirirler. Bu çok geleneği olan ve de çok yaygın bir şeydir aslında. Dolayısıyla teori ile pratik arasındaki bu kadar korkunç bir boşluğun, sanat tarihi konusunda da ve sanat eleştirisi konusunda da oldukça eksiklerimiz olduğunu göz önüne alırsak, bunların bütün bunların bir araya girdiği bir ortamda hakikaten insanın ancak kendini unuttuğu bir zaman içinde. Bazen akışa kapılıp bazen bir şeylerin dur deyip ele aldığı malzemeler var. Bir de kendilerini çoğalttılar. Ve de o anlamda yine Didemler, Sabancı Üniversitesi'nden mezun ve Didem'in buraya gelmeden, bu workshop'a katılmadan önce de kitaplarla başka bir ilişkisi vardı. Didem? Teşekkür ederim. Merhaba, ben kendi işlerimle ve kütüphaneye ile ilgili bu duyuruyu ilk açık çağrı olarak tesadüf eseri duydum. Bir mail yoluyla geldi bana. Ve kütüphane olunca sadece başlıkta benim direkt ilgimi cezbetti. Konuşmayı çok sevmediğim için biraz heyecanlıyım, kusura bakmayın. O yüzden biraz şeyim, kafamda olduğu gibi parça parça biraz konuşacağım. Ama İnce Evinler'e gerçekten bize bu durumda vesile olduğu için teşekkür etmek istiyorum burada. Bizim yaptığımız işte ne kolektif, ne kolaboratif, ne bireysel bir iş olmadı. Kimse fikirleri, birçoğu söylendi benim aslında düşündüklerimi, kimse fikirleri mülkiyeti altına almadı. Ve bu çok, yani çok fazla bir şekilde rastlanacak bir şey değildi. Bizim niyetimiz de bu değildi ama süreç bu şekilde gelişti. Ve hiçbir şey hedeflemedik. Yani bütün bu araştırma sürecinde nereye varacağımızı bilmiyorduk. Bir hedefimiz yoktu ama kesin olan bir şey Tiflis'te bir iş bir şekilde sergilenecek, bir şeyler çıkacaktı orada. Ve Tiflis'te mekanın olanaklarına göre yerleştirilmiş işler topluluğu gibi geliyor bana. Biz oraya bir stüktür önerdik ve bizim yaptığımız her şey bireyselden ziyade farklı elemanlar gibiydi. Ve bu farklı elemanlar sanki o stüktürün farklı yerlerine yerleşmiş gibi düşünüyorum ben. Ama kütüphanenin yani bana hayal ettirdikleri genelde kendi çalışmalarımla da paralel olarak yani bellekle, dille ve kitabın kendisinin bütün bilgi üretim nesnesi olarak kendisiyle çok ilgili. Dolayısıyla kütüphane ve kitap benim için bir şekilde kütüphaneye girdikten sonra gerçekten yani birçok kütüphanede kitaplara ulaşılmıyor. Kütüphanedeki kitapların arka raflarda olması, hiçbir şekilde kütüphanedeki o kitapların görülmemesi veya dışarı çıkarılamaması beni hiyerarşi anlamında çok rahatsız eden şeylerdi. Dolayısıyla bu iktidar ilişkisini nasıl kırabilirim veya ne yapabilirim diye düşünürken ayrıca bu bilgilerin de yani bütün kitaplardaki bilgiler aslında bir şifa vermek için yazılmış şeyler ama hiçbir şekilde bir iktidarla da yok, hiçbir işe de yaramıyorlar bir noktada. Buradan yola çıkarak işte kütüphaneye fiziksel olarak girdiğimde neler benim dikkatimi çekti? Birincisi fısıltı çok önemliydi, sessizlik önemliydi, insanların fısıldaması, kitapların fısıldaması, mekanın fısıldaması. Ve insanlar genelde kütüphanelerde okuyorlar ama yazmıyorlar. Yani daha ziyade benim için tüketiyorlar ama üretmiyorlar gibi. Dolayısıyla kütüphane bir atölye haline dönüşebilir miydi? Bunu düşündüm. Ve bunun üzerine herkesin aslında kendi iç monoloğunda olduğu bir alan olan kütüphanede ben kütüphaneye mektup yazarak öyle bir özel bir mahrem bir ilişkiye nasıl geçebilirim diye bir hafta boyunca gidip kütüphaneye her sabah mektup yazdım. Böyle bu yazdığım mektup hem kütüphaneye iletilecek bir düşünce akışı gibiydi, otomatik bir bilinç akışıyla yazdım. Ve A4 sayfasının durumlu olmalı diye bir prensip vardı. Zarfa koyup üzerine tarih taşısıyla ve tarihini vurarak oradan ayrılıyordu. O okuma masalarını bırakıyordu. Diğer bir yaptığım iş ise, yani yaptığım eylem bir iş değil, bunlar süreçte yaptığım şeyler. Şiir kitapları, şiirle çok ilgilendiğim için bazı kütüphanelerin kataloglarına girmeye başladım. Kataloglarda olmayan, yani benim aradığım ama olmayan kitapları bir şekilde ya satın alarak ya da kendi kütüphanemde varsa oraya götürerek satır aralarına yazılar yazarak o kütüphaneye emanet etme veya hediye etme gibi bir şeyde bulunuyor. Bunlar arasında Sabancı Üniversitesi Kütüphanesi, Mimar Sinan ve Atatürk Kütüphanesi vardı. Yani oraya giden, orada benim koyduğum kitap rafların arasında duruyor ama katalogda hiçbir şekilde yer almıyor, bir barkı diyor. Dolayısıyla aramda bulunabilecek bir şey değil. Ve bir şekilde o kitap rafların arasına bakan bir insan tesadüf eseriye görecek ya da hiçbir zaman onunla karşılaşılmayacak. Bunun haricinde farklı okuma ve yazma egzersizleri de yaptım. Bunları kayıt altına aldım. Benim ilgim dahilinde olan kitapları farklı şekillerde nasıl okuyabilirim diye düşündüm. Alfabeyle ilgilendiğim için fonetik alfabe olarak okudum. Mesela yani A'nın Aydın, G'nin Gazi, S'nin Kimi olduğu bir şekilde farklı bir okuma egzersizi yaptım. Bunlar bir işe yaramak zorunda değildi ama yani zihin açan şeylerdi benim için. En son olarak yaptığım ve Tiflis'te sergilenen iş bir netice değil ama işte dediğim gibi sürecin bir yansıması. Kağıtlar ve sayfalar veya kitaplar benim normalde zaten kendi sanat üretimimde kullandığım malzemeler ve materyaller. Buradan yola çıkarak Franz Kafka ile biz dava kitabıyla bir şekilde nasıl olduğunu hatırlamadığımız bir şekilde karşılaştık. Ve buradan farklı metinlerin, çevirilerin aslında dil metin, çeviri ve kültür arasındaki kaymaları üzerine düşünmeye başladım. Çünkü her çeviri başka bir şey söylüyor. Dolayısıyla o metin baştan yazılıp bambaşka bir hale gelmiş oluyor. Bu yazım ve tekrar okuma hiç bitmeyen bir şey gibi. Ve şey Kafka'nın Dava kitabında okurken şöyle bir şey var. Kafka bazı yerleri çizmiş ya da bazı yerler eksik, burası yazar tarafından tamamlanmamıştır gibi editörün notları var kitabın içerisinde. Ben de buna göndermeli olarak işin ismini bazı mesajlar yazar tarafından silinmiştir olarak koydum. Ve 6 farklı dilde Dava kitabının internet üzerinden bulunmuş elektronik versiyonların üzerinden uğraşmaya başladım. Bu kitapların ortak noktası benim için dava kelimesinin geçtiği cümleler olabilirdi. Farklı bir okuma deneyimi sunabilirdi. Mantıklı bir metin olması gerekmiyordu ama anlamlı olabilirdi buna rağmen. Sadece bu cümleler okunduğunda başka bir metin haline dönüşmeye başlayabilirdi ve silinen kısımlar ve geriye kalan satırlar boşluk ve çizginin, yani çizgi satır İngilizce'deki line ikisinin anlamına da geliyor. O yüzden güzel bir kelime bence. Bununla bir ilişki kurmak istedim. Ve bu 6 kitap, 6 kitaptan silinmiş kısımlar ve geriye kalan satırlar numerolojik olarak 6 kitabın kitapların sayfa numaralarına göre dizildi orada. Fakat mekan el verdiği kadar hepsini yerleştiremedim. Tam olarak hayal ettiğim gibi bir sonuç değildi ama dediğim gibi yani o bir sonuç değil. Dolayısıyla kitabın kendi ruhundaki muğlaklığa da el vermiş oldu. Ve arkasında siyah boyanmış bir duvar vardı ve bir sandalye vardı. Sıradan bir sandalyeydi. O sandalyenin üzerinde bir kitap vardı. Kitaptan parçalar eksikti. Sanki oradaki bir okuyucu o kitabı bırakmış ve oradan ayrılmış gibi bir izlenim de bırakıyordu. Siyah duvarın üstünde de tebeşirlerle kapı izlenim veren çizgiler vardı. Her yerde bir şekilde benim için çizgiler, yani dikey ya da yatay çizgiler söz konusuydu. Sonuç olarak nasıl bağlayacağımı bilmiyorum ama şöyle bağlayabilirim. Yani gerçekten benim için bu deneyim çok farklıydı. Yani hiçbir şekilde sanatçının, yani şu an sanatçı olarak hayatımı sürdürmeye çalışıyorum ve bir müzenin, herhangi bir galerinin bir sistemin içine girmeden farklı bir yerden yoluma devam ettim ve çok fazla şey öğrendik, çok fazla şey tartıştık, anlaşmaya çalıştık, anlaşamadığımız yerler de oldu ama bunlar da birlikte bence çok güzeldi. Bu kadar. Evet, Müjde ve Ayşe mi? Sanat ve Tasarım Yüksek Lisans Programı. Tasarım Yüksek Lisans. Merhaba, ben Müjde Bayraktar. Biz Triennale Ayşe'nin ile beraber katıldık. Ben burada Tasarım Yüksek Lisans yapıyorum. Birkaç hocamız var burada. Lisansımı grafik tasarım üzerine yaptım. Yani grafik tasarım üzerine yaptıktan sonra uzun bir süre sayılmasa da işte bir sene kadar falan bir reklam ajansında çalıştım. Ben de biraz kendimden bahsedeyim. Benim lisans eğitimim Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde heykel bölümünde tamamladım. Uzun bir süre 2-18 yaş arası çocuklarla sanat çalışmalarım, atölye çalışmalarım oldu. Şu anda da tasarım yüksek lisansa devam ediyorum. Triennale ile ilgili yaptığımız işin dışında esasında bizim için geçirdiğimiz süreç çok daha etkiliydi. Yani farklı disiplinlerden gelen iki kişi olarak. İstersen sen biraz araştırma kısmından bahset. Şöyle okuyacağım ben biraz. Biz ilk araştırmamızda, yani ilk başladığımızda modüler bir kitaplık sistemi ile ilgiliydi bu araştırma. Yani bu çalışmanın sonuçları kütüphaneyi mimari bir yapı olarak algılamayı gerektirdi. Bizim de işte diğer arkadaşlar gibi Borges'in Babil kitaplığına, işte Calvino'nun Görünmez Kentleri, Piranesi'nin Kançer serisinin çizimleri, Manguel'in Geceliğin Kütüphanesi, kütüphaneyi mekan olarak algılamak için yani Ayşe'nin de bize oldukça ilham verdi. Kütüphaneyi tasvir etmek için özellikle bazı kavramlar üzerinde durduk. Evren, düzen, düzensizlik, özellikle döngüsellik kavramı üzerine. İşlerimizin toplu olarak sergilenmesi için mekan arayışımız da bu aşamada başladı. Kütüphanede bilginin peşine düşmek, bilgiyi ararken yanlış yönlere sapıp yönünü kaybetmek, fakat sonunda doğru bilgiye ulaşmak. Yani kısacası bütün bu arayış bizim projemizde de geçirdiğimiz süreçleri anlatmak açısından oldukça uygun düştü. Kütüphaneye sonu gelmeyen bir labirent alanı olarak hayal ettik. Ve bu hayal uygun Ayşen'in de beraber maketler gerçekleştirdik ve sonuç olarak bütün grup olarak bu fikri geliştirdik. Bize ayrılan bölümde ise bu bütün genel alanın dışında kütüphanenin birimlerini parçalara ayırarak yeniden inşası üzerine denemeler yaptık. Fakat zamanla birbirine eklemlenen kütüphane birimleri fikrinden uzaklaşarak organik bir çözüme doğru ilerledik. Yüzümüzü bizim doğaya çevirdiğimizde gördük ki bilgi edinmek, merak etmek, araştırmak, görece sonuçlara ulaşmak ve o sonuçtan yeni başlangıçlar yaratmak aynı zamanda yaşamın doğal döngüsüne paralel bir süreç olduğunu gördük ve bu döngü ifadesi için bitki bir metafor oldu. Kitapların içinden fışkıran bitkiler, kitap yapraklarının doğası olan selülozik ortamıyla organik bir ilişkiye girdi. Eski ansiklopedilerin belli bir disiplin içerisinde sınıflandırılmış bilgilerin bir anda yaşayan canlı bir bahçeye dönüşmesini izledik ve deneyimledik. Kitap madde olarak doğayla barıştı ve yaşayan organik bir yapıya hizmet etmeye başladı. Yani bütün bunları yine sonuç olarak özetlemek gerekirse yine her zaman süreç bizim için çok daha ön plandaydı geçirdiğimiz süreç. Ve zaman zaman tökezlediğimiz, çok zorlandığımız anlar oldu. Hatta yani sonunu getiremediğimiz, vazgeçtiğimiz fikirler de oldu. Ama geçirdiğimiz 7 ay sonucunda sanatsal araştırma yöntemleri konusunda daha önce ikimizin de yani bir sanat eğitimi almış olduğunu da gözümüze sayarsak yine de çok çok farklı bir deneyimdi. En önemlisi kendi adımıza hep şunu söylemiştik. Yani ezber bozan ve bakış açımızı değiştiren bir süreç olduğunu hep konuşmuştuk kendi aramızda da. Teşekkürler. Evet, Ceren. Sen de biraz background'ından bahsedin. Herkese merhaba. Ben Ceren. Bu da Kadir Has Üniversitesi'nde tasarım yüksek lisans öğrencisiyim. Aslında ben lisansımı İngiliz Dil Edebiyatı üzerine yaptım. Daha önceden de yani lisans hayatım boyunca da aslında görsel sanatlara olan ilgim bu alanda bazı çalışmalarımla da sonuçlandı. İnce Evin'in yani İnce Hoca'nın bize açık çağrı yaptığı bu Acting in the Library workshopunda aslında ilk duyduğumda son derece heyecanlandım. Çünkü yani acaba bu araştırma ya da çalışma herkese serbest bir ifade alanı olabilecek miydi? Bunu çok düşündüm. Yani bizde bir heyecanın yanında aslında en başlarda ciddi bir tedirginlik de yaratmıştı. Yani hem kütüphaneyi düşünürken, kütüphaneyi konuşurken hem kendi duvarlarımıza hem kütüphanenin duvarlarına oldukça sık tosladık yani. Ama nihayetinde özellikle bana hissettirdiği şey tıpkı yani Borges evreninde anlatıldığı gibi bir bilgiye ulaşma çabasıydı ve ben kişisel olarak beni daha doğrusu en çok etkileyen ve harekete geçmemi sağlayan da bu yoldaki ana engeller oldu. Tarih boyu korkuyla yaratılan sansür mekanizmasını sabote ettiği kütüphaneler ya da kitaplar aslında hep sessizliğe mahkum edildiler ve yani bu sessizlik aslında ben yaptığım işte bunu bir salgına benzettim ve adım dolayısıyla sessiz salgın olarak düşündüm. Burada siyah gölgeler özellikle kağıtların üzerine ciddi bir şekilde hakim oldu ve bazı alanlarda da iki metni üst üste bindirerek aslında illüzyon var ve baktıkça da okumayı oldukça zorlaştıran bir görüntü yaratmaya çalıştım. Çünkü burada dediğim gibi yani sansürün yutması, sansürün kötürüm bırakması ya da her şekilde mahkemenin hayatımızın her alanında olması aslında beni oldukça burada yani kendi içine çekti ve neticesinde böyle bir iş çıktı. Bu kadar söyleyebilirim. Ve Aslı Arif hem öğretim görevlisi de sanatçı. Onun da katkıları çok önemliydi. Gerçi herkes süreç hakkında çok fazla benim de söylemek istediğim şeyleri söyledi ama ben de belirtmek istiyorum. İlk başta gerçekten her şey inanılmaz benim için çok belirsiz ve biraz da korkuyla girmiştim bu işe. Tamam elimizde olan kütüphane ve kütüphaneyi sahnelemek kelimeleriydi. Daha sonra kütüphane üzerinde çokça konuştuk ve çeşitli metinler, görseller paylaştık birbirimize. Özellikle blog bu konuda çok işe yaradı. Yani bunlar akademik yalın değil, herhangi bir kütüphaneye bile her şeyi hızınıza paylaşarak ilerledik. Ve daha sonra okumalarda Alberto Mambi'nin kitaplarında özellikle geçen kütüphanenin sonsuz bir bilgiye sahip olması, içinden çıkılmaz bir dansizliğe sahip olmasının tekrar edilmesi aklımda yer etti. Ve bunun üzerine gitmeye başladığımı fark ettim. Aslında ilk başta yani ince objektif kesinlikle herhangi bir formata ya da malzemeye sıfırlanmamızı istiyordu. Tamamen fikre odaklanmamızı istiyordu. Fakat ben ilk başta en rahat yapabildiğim şey olan fotoğraf çekmekle başladım. O yüzden gezebildiğim kadar kütüphane gelip oralarda fotoğraflar çekmeye başladım serbest bir şekilde. Hani kesinlikle hiç fikrim yoktu ama kütüphaneye daha önce böyle bir ilişki kurmadığımı fark ettim. Daha fazla oturarak, etrafıma bakarak, çeşitli açılardan fotoğraflar çekerek ilimsiz bir şekilde başladım açıkçası. Yani burada çok elemeler yapıldı. Bayağı her kütüphaneden 500-600 fotoğraf çekmiştim ve elimde böyle bir arşiv oluştu. Fakat burada elimde olan fotoğraflara baktığımda kütüphaneyi gerçekten okuduğum metinlerin etkisiyle de herhalde bilimlensiz görmeye başladım ve içinde gezinen gözetleyici göz olarak yaklaştığımı fark ettim. Ve tekrar aynı kütüphanelere giderek daha değişik fotoğraflar bunları çekmeye başladım. Rafların arasında sanki çok küçük boyutlu bir gözmüş müydü? Girerek sanki kütüphanenin rafların arasından sonsuzluğa giden bir yolmuş gibi göstermeye çalıştım. Ama bunlar tamamen benim için açıkçası görselle gidersiniz de. Mesela şöyle denemelerim de olmuştu. Kitap arasından gözetleme gibi. Elimde böyle bir görsel arşiv oluştuktan sonra ne yapabilirim diye düşünmeye başladım. Ve tabii biz okumalara devam ediyorduk. Bu sırada Alan Scarry'nin kitapla hayal etme kitabını okumaya başlamıştım. Orada geçen kinetik örtme tekniği ilgim çekmişti. Bu kitabı Emre daha önce bahsettiği gibi bir yazarın okuyucuya nasıl hayal ettiğine yöntemleri olduğunu ve bu yöntemleri anlatıyordu. Kinetik örtmeyi de şöyle anlatıyor kitapta. Bir yüzey başka bir yüzeyin önünden geçtiğinde, mesela bir tablo duvardan düştüğünde ya da daha basiti elimizi yüzünün önünden geçirdiğimizde öndeki nesnenin hareketi, arkadaki nesnenin fiziksel görünümünü tercihen artar ve açığa çıkartır. Hareket eden nesnenin ön kenarında meydana gelen şey, arkadaki nesnenin yüksünün değiliyle silinmesi ya da kırpılması ve eşinden tekrar alınmasıdır. Arkadaki nesnenin yüzeyinin düzenli olarak silinmesi ve kırpılması derinliği belirtir. Kısım beni çok etkilemişti açıkçası. Çünkü zaten benim çektiğim fotoğraflar da bununla birleşiyormuş gibi geldi. Benim daha önce sanat çalışmaları olarak yaptığım fotoğraflarda da bir katman kullanımı ve derinlik çalışmaları vardı. Buradan birazcık yola çıkarak bu labirent derinlik ve katman şeyi nasıl halledebileceğimi düşündüm. Klasik fotoğraf anlayışından, çerçeve içinde fotoğraf sergilemekten çıkıp birazcık farklı yöntemlere gitmeye çalışıp asetatlı bir şeyler yapmaya, asetatlı bir enstalasyon yapmayı düşünmeye başladım. İlk başta denemelerim tipografiyle oldu açıkçası. Hatta çok bariz bir yöntem oldu. Teknik olarak zaten asetat zordu benim için. Fakat bu çok bariz geldi. Burada direkt Borges'in Barbie kitaplığındaki alıntıyı kullandım. Kitaplık sırası ve sarmaldır. Bir sonsuzluk yolculuğu ondan geçerek hangi yöne giderse gitsin. Yüzyıllar sonra ciltlerin aynı bozuk düzende yeniden yenileneceğini görecektir kısmını kullanarak onu gerçekten katmanlara bölüp hem sonsuzluğa giden ama aslında düzensizliğe giden ama belli bir düzen içinde arka arkaya olan bir çalışma yapmaya çalıştım. Fakat burada dediğim gibi çok bariz geldiği için daha değişik bir şey yapmaya karar verdim. Buradan daha sonra çok geri geçtiğim için. Bu sırada tabii Kafka'nın davasını da okuyordum. Ve orada ayrıca yaptığımız performansta anayasa işi olduğu için hani işlerini biraz bütünleşmesi açısından oyuna da gitmeye başladı iş. Bu roman okuduğum zaman daha fazla labirentimiz mekanlar yine karşıma çıktı. Bilginin insanların üzerine kurduğu hakimiyet ve dava, işte adalet gibi şeylerin insanların üzerinde kurduğu hakimiyet karşılaşınca kütüphanenin de böyle bir hakimiyetiyle birleşince hani heybetli sonsuz bir bilgi ve insanların asla bütün bilgilere ulaşamaması böyle bir labirentte içinde devamlı giden bir döngü benim daha önce ticari olarak fotoğrafladığım ve meclisteki kütüphanenin fotoğraflarını aklıma getirdi. ve onları da kullanmaya karar vermişlerinde bazı olarak göstermeden. Fakat onları daha sürükleyerek kullanmaya çalıştığımda bunlardan daha sonra kararlar yapmaya çalışıp tekrar tek boyuta indirmeye çalıştığımda atölyede bunu tartıştığımda çok da iyi olacağını ve bunun asetat ve fiziksel olarak sergilendiğinde daha iyi bir sonuç vereceğini fark edip bunlardan vazgeçtim. Bunlar görsel denemelerimdi. Mesela mecliste çıkmış, maalesef çekilmiş fotoğraflar ve maalesef çekilmiş fotoğraflardı. Buradan devam ederekten işte daha sonra tekst ekledim işin içine. Kitap okuyan birinin hareketlerini çekerek en son geldiğim nokta şu oldu. Adını başka bir Enable Library olarak koymak için. Çünkü hem içinde geçen cümleler hem yaratılan ortam başka yeni bir kütüphane yaratıyordu. Hani burada hem bir düzen var ama yerleştirme de çok böyle temiz ve mükemmel olmadığı için biraz bir rahatsızlık var gibi oldu. Onda hani hem iş aslında bitmedi. Çünkü hani bu süreç gerçekten zorunda ve anlattığım üzere çok fazla değişikliğe uğradı yaptığım iş. O yüzden bir işin başlangıcı gibi görüyorum ben açıkçası. Teşekkürler Aslı. Neden kütüphaneyi sahnelemek ve ben bu sahneleme meselesiyle neden bu kadar ilgiliyim bir kez daha değinmek istiyorum. Aslında pek çok sanatçının yaptığı şey bir takım normları davet etmek ve onlarla oynamak. Sahne bir takım karşılaşmaların yeri olarak sahne ve benim Yıldız'da üniversiteyken kullanmaya başladığım working space işleyen mekan bir çeşit atölyeyi tarif ediyordu ve bunu kullanmaya devam ediyorum. Yani bir atölye dersi. Elbette ki pek çok araştırma ve okuma ile tamamlanacak bir süreçtir. Fakat aynı zamanda biz o atölyeyi nasıl bir sahneye dönüştürebiliriz ki orada sürekli bu normlar ve kavramlar sürekli hareket halinde olsun ve yeni karşılaşmalara açık bir enerji yaratabilsinler. Burada ancak bir oluş halini yakalamamız gerekiyordu. Burada tabii esimler çok önemli ve birbirimizi baştan çıkarmamız çok önemli. Bu tür kavramlar da zaten benim kendi yaptığım işlerde çokça yer alan şeyler ve hiç yabancısı olmadığım şeyler. Dolayısıyla öyle bir kaptırıyorduk ki bazen birbirimizi motive ederek ve kışkırtarak ve aşağı çekerek, yukarı çekerek ve bütün bunlar bu sahnenin içinde oluştukları için ve gerçekten bir deneyimdi, bir deneyim zenginliği sundu bu şekilde çalışmak. Aksi takdirde teorinin altında kalmak, yani Çağdaş Sanat'ın hep girdiği tuzaklardan biri budur. Aşırı teoriyi yüklenmeye çalışır, dünyayı açıklamaya çalışır. Bunlardan kurtulmak gerekiyordu çünkü sanat eğitiminde de hep bilirsiniz. Bir fikrim var diye gelirler ve ne zaman bir şeyden bahsetmeye başlasak hemen zihinlerde bir iş belirir. Yaratıcı bir iş. Yani herkesin kafasında böyle bir çağdaş sanatçı vardır aslında da bir zaman de kütüğü ortaya çıkar. Tabii işler öyle yürümüyor. Dolayısıyla biraz eziyetli ama çok heyecan verici uzun bir süreç oldu. Açıkçası bundan sonra yani üniversitenin içinde böyle otonom sığınaklar yaratılabilir mi? Ve sanatı bir bilgi üretim alanı olarak değerlendirebilir miyiz? Dünyaya ne katıyor? Bunlar dünyada olduğu gibi bizde de tartışılmaya devam edecek. Ve içinde yer aldığımız bu uluslararası muhka ve bütün bunları tartışan insanlardan biri olmak, Hank gibi, Jan Kayla gibi, Kadir Has Üniversitesi'nde yapılacak diğer aksiyonlar, diğer kurulacak sahneler, bunu uzun süre gündemde tutacağız galiba, öyle istiyorum. Çünkü bu üniversitenin de yapısında çok disiplinli, disiplinler aşırı bir yapı kullanabileceğini düşünüyorum. Yani sanat eğitimi içinde o nostaljik, biraz eskiden kalma, tuvali başında ressam ki buna çok büyük saygı duyuyorum ama ne yazık ki tuvaliyle baş başa kalabilecek ressam adayı hızla azaldı son yıllarda, böyle bir korku var herhalde. Ya da çamurla uğraşacak, yoracak, şekil verecek sanatçı adaylarının olmaması belki. Bir yandan da işte güzel sanatlar yerine sanatçıların kullandıkları farklı medyumlar dolayısıyla sanat ve tasarıma dönüştü. Yıldızları Yeşil Sanatlar diye bir alan vardı. Bütün bunları karşılamaya çalışıyordu. Pratt Institute'den ödünç alınan bir şeydi bu. Fakat şimdi Kadir Has Üniversitesi'nde böyle bir şeyin yeri sanki daha çok bilgi üretimi. Yani sanat ne yapıyor? Nasıl düşünüyor? Ne koyuyor ortaya? Nasıl, ne tür bir bilgi bu? Yapıt üretmekten çok bu süreçler üzerinde durmamız gerektiğini düşündüm. Ve benim de biraz şansım ya da şanssızlığım, Yıldız'la da öyle başladım. Yetenekli insanlar, yani doğuştan hani vardır ya o Mimar Sinan'ın muazzam el yeteneği sınavları. Öyle yeteneklerden geçmemiş öğrencilerle çalışmaya başlamak zorunda kaldım yıllar önce. Bu da bana şöyle bir pratik kazandırdı. Resim yapmak ya da çizmek kavramsal olarak nedir, ne işe yarar? Ve hayatın içinde ne yapar? Derken sanat eğitimi almamış insanlarla böyle çalışmalar yapmak aslında beni sanatçı olarak daha fazla motive etmeye başladığını fark ettim. Çünkü gerçekten hani hala inanıyorsak dehaya, birileri dahilse zaten onlar böyle workshopları falan bilmiyorlar ya da kendi çok özel alanları var ve biz onları pek görmüyoruz falan. Dolayısıyla aslında bizim yaptığımız daha eğlenceli bir iş gibi geldi ve bütün bu alanları denemek ve her birimizin buradan alacağı kişisel deneyim, kendi hesabına yazacağı kişisel deneyim farklı farklı alanlarda kullanılacak. Yani her birimiz daha sonra, yani gelecekte sanatçı olarak hayatımızı sürdürürüz ya da sürdürmeyiz ama sanki bana temelden bir şeyler değişiyormuş gibi geliyor böyle çalıştığımız zaman, böyle paylaştığımız zaman, bunu dünyada bir şey olarak deneyimlediğimiz zaman hakikaten ufkumuzda farklı bir şey olmaya başlıyor. Olaylara bakışımız değişiyor galiba. O yüzden sanat üretme baskısı olmadan bununla ilgilenmek, bunun içinde bir şeyler kazanmak ve böyle bir deneyim içinde olmak çok daha avantajlı gibi geliyor. Çünkü burada artık çıkan işler bir çeşit yan etki gibiydi yani. Amaç bir sanat yapıtı ortaya koymak değil. Zaten ondan kurtulduğumuz zaman rahatlıyoruz. O kocaman sanattan kurtulduğumuz zaman çok daha fazla işin içine girmeye başlıyoruz. Öyle değil mi? Yani mesela birbirimize hep böyle ikna etmeye çalıştık. Yani atın artık, düşünme. Bir fikrim var hocam. Mesela çok geniş bir gruptuk aslında. Farklı alanlardan gelen arkadaşlar vardı ve herkesin içinde şöyle bir ukde varmış. Bir gün sanat yapacağım, ben de yapacağım. Dolayısıyla ne yazık ki o bir fikrim var. Durumu hep düştü. Ve geriye bu kadar kaldık ve şu anda iki arkadaşımız burada deyip çeşitli nedenlerde bir Görkem, daha çok görsel posterleri ve bütün bu yüzeye yapıştırılan wallpaper'ları hazırlayan arkadaşımız, o da sanat ve tasarım yüksek lisans öğrencisi ve Orkun Aziz, Mimar Sinan İç Mimarlık bölümü mezunu ve tasarım, yani mekanın tasarlanmasıyla ilgili, bizim modüler yapıyı tasarlamamızla ilgili büyük katkıları oldu. Kendisine yazık ki iki arkadaşımız buraya katılamadı. Ve de bu şekilde çalışmayı sanıyorum şu anda bir ders verdiğim iki ayrı grupta Marmara Üniversitesi Triyeneli'ne müfredat programı taşırarak ve ileri götürerek benzeri meselelerle ilgilenerek Marmara Üniversitesi'nin Triyeneli'nde böyle kendimize bir performatif alan yaratmaya çalışacağız. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Sorularınızı bekliyoruz. Anladığım kadarıyla kullanılardan süreç, yani bu kelimelerden bir kullanmak doğru mu diyebilirim ve kolaboratifle yahut da beraber ürettiği veya da işleri bir araya birbirinin içerisine girdiği veya birbirinden çok etkilendiği vesaire bir süreç olmuş. Ve şey dedi, hani mülkiyet kurmadık işler üzerinde bir şey söylerdi. Peki bunun çözümü, yani birbirinizin fikirleri üzerinde ülke kurmadığınızı birbirinize nasıl kanıtladınız? Mesela burada üretilen bu enformasyondan, bu süreçte veya bilgiden veya birinizin ortaya aklıma da sonra gerçekleştirmiş bir fikirden daha sonra biriniz bireysel olarak bir yanıt yaparsınız. Ne olacak bunu birbirinize? Biraz şöyle oldu aslında. Şimdi bu süreç devam ederken bir yandan çeşitli araçlar kullanıyor fakat bir yandan benim zulüm ve baskımla çeşitli statementlar yazdırılıyordu. Yani o biliyorsun. O şöyle oldu. İşte o da pek yanaşmaz bizim alanda. Ve o statementlar zorla zorla yazdırıldı ve onu sevmeye başladılar. Kendilerine özgü bir dil oluşturmaya başladılar. Ve o bir sürü önümde statement oluştu. Bir kısmını düzelttim, geri verdim. Tekrar yazıldı. Yüzlerce sayfalarımız oldu. Sonra Şafak, ben ve Didem, benim atölyede bir araya geldik ve başladık parçaları puzzle gibi yan yana koymayı. Ve her bir bölümün altında bir aksiyon vardı, bir koro vardı. Ve o koroları Şafak, bütün olanları aynı zamanda yalanlayan bir... Ve bu da bizim zaten forumdaki performansımız oldu. Yani ortaya çıkan forumdaki performatif lecture hepimize ait bir şey oldu. Bir şekilde. Parçalardan oluştu ve aradaki aksiyonlar, korolar hepimizin çok eğlendiği ve dalga geçtiği tekrarlardan oluştu. Ve de ortaya iş çıkarken de yani dedik ki öyle bir şey olsun ki, öyle bir yapı olsun ki bu değişken ve modüler bir yapı içinde herkesin kendine ait bir hücresi olsun. Fakat aynı zamanda bu 7 aylık çalışmanın sonucunda ister istemez yüzlerimiz birbirine benzemeye başlıyordu. Yani dedik ya kim nereden çıkıyor? Hani Deleuze'ün Gattari'nin daha doğrusu yüzüm silmeye başladıkça yani ona çok inanırım mesela insan öyle yoğunlaşır ki bir mesele içinde hakikaten kimliği silinir ve gerçek yaratıcılık da biraz yani tırnak için yaratıcılık o süreçten gelişir. Asıl mesele bu. Ne yapıyorum? Şimdi ne yapacak? Acaba hoca beğenir mi? Beğenmez mi? Bütün bunlardan zaten kurtuluncaya kadar çok büyük çaba sarf ettik. Hani bir iş yaparken birine beğendirme, birinin oyunu, onayını alma. Bütün bunlardan sıyrılı sıyrılı aslında birbirimize benzemeye başladık bir şekilde. Dolayısıyla yani bütün bunlar için sanat yapıtı diyor muyum bilmiyorum. Ama bütün bu bir çeşit bir deneyimin görünür hale gelmesiydi, fiziksel hale gelmesiydi. Mülkiyetten bahsettiğimiz şey biraz da şundan da bahsettik değil mi? Ya hoca ve öğrenci arasındaki hiyerarşi nedir? Hepimiz çok iyi biliyoruz ki sanat öğretilebilen bir şey değildir. Hoca burada, hoca dediğimiz kişi ya da kimlik orada nerede duruyor? Ve orada aramızdaki hiyerarşileri biz nerede kaybediyoruz? Nerede siliyoruz? Hangi noktada siliyoruz? Bu çok önemliydi. Hiyerarşileri ortadan kaldıralım diye bir anarşiden bahsetmiyoruz. Tam tersine orada birbirimizin yüzünü nasıl silebiliriz? Nasıl hareket edebiliriz? Bunun için böyle bir hareket nasıl kurabiliriz? Sonra cevaplayabildin mi? Mesela daha sonra başıma sırta kitap asma birisinin sahiplendiği birisinin bir şey değil mi? Birinin fikri, birinin fikri. Didem attı ortaya, Didem uyguladı. Belki ben dedim ki ona hadi hepimiz yapalım dedim. Yani bilmiyorum ki unuttum yani. Başka birisi mesela bunun aynısını yapıp kendi işimi diye gösterebilir mi mesela? Hiç önemli değil. Tabii ki, tabii ki. Hayır zaten burada yani bütün bunların ortaya çıkış meselesi böyle yani kütüphane diye başladık zaten. Yani ortaya atılmış bir dünya bilgisinden başladık. Dolayısıyla burada orijinal bir sanat yapıtı gibi böyle bir şeyimiz yok. Herkes sizinle kullanabilir. Herkes sırtına kitap asıp bir sırt okuması yapabilir. Tabii yani böyle bir niyetimiz yok. Olmadı zaten. Böyle bir şeyimiz olmadı. Şu sanatçı biraz bahsedeyim. Yani böyle bir şey yapıp 2 milyon dolara satarsan Karışırız herhalde. Hayır, yani onu hiç düşünmedik ve hiç öyle bir motivasyonumuz da yoktu doğrusu. Hiç aklımıza geldi. Bugünden sonra olacak. Zaten çalıştık. Ben vazgeçtim. Sen burada eğer orada bir şekilde sergilendikten sonra yok zaten dağıldı gitti iş yani bilmiyorum fakat bu süreç de önemli olan. Hani o süreç lafı da çok uzatılmış filan biliyorum ama içi boşaltılmış bir şey. Sonunda sanat ne yaptık başka bir şey. Yani sanat yapalım diye ortaya çıkmadık. Sanatı yapan şeylerle ilgilendik. Diğer en başta sizin söylemeniz ve her zaman da ifade ettiğiniz bütün bu süreç sizce diğer bilimsel alanlardaki yapıtırmak için başka disiplinlerdeki araştırma süreçlerinden ne anlamda farklı? Şimdi bu yazılmış ve tamamlanmış bir test değil tabii ki. Böyle bir test çalışması değildi. Evet, sanat bütün bu alanlara ne katıyor? Oldukça subjektif bir yanı vardır sanatın. Fakat bir yandan da ortak bir takım kriterleri gözetmek durumundadır. Sanat konusunda yapılan araştırmalarda hep bir risk vardır. Ama öte yandan sınırlar, yani dogmalar, araştırmaların katılığı ve daha sayısal çalışmalarla sınırlayamayacağımız esnek bir yanı var, bir derinliği var. Ve yapıtlar üzerinden farklı okumalar söz konusu. Dolayısıyla dünyayı acaba bütün bu bilimsel araştırmalara ne ekliyor sanatsal araştırmalar? Bu hala tartışılan, düşünülen şeyler ve bu konuda da işte bu MUFKA dediğim kuruluşun çıkardığı bir sürü kitap var. Orada sayısız farklı örnekler veriyor. Ve zaten günümüzde sanat tarihi ne de değiştirenler, sanatçılar, sanat tarihinde yapanlar, sanatçılar. Fakat sanatın içinde bilgi üretimi dediğimiz alanın çok farklı özellikleri var. Diğer alanlara nasıl ve nerede eklenmeliyor? Belki onların sınırlarını yumuşatıyor, belki onların daha subjektif olanın farklı yöntemlerle tartışılmasına davet ediyor. Ve de onların ihmal ettiği bir alanda bir çalışma yapıyor belki. Dolayısıyla bütün bu şimdi son yıllardaki sanatçıların yaptıkları araştırmalar, yapıtlarını besleyen ve yapıtlarını oluşturan araştırmalar bu soruyu daha fazla gündeme getirdi. Yani içime doğdu ve ben bunu yapıyorum meselesi çoktan bitti. Hani gökten düşmüyor hiçbir şey. Bütün bu etkilenmeler, bütün bu toplum ve insanla kurulan ilişkilerin çok farklı yönlerinden bahsetmeye başladı sanatçılar. Ama diğer alanlarda da yani sonuç ürününü kastetmiyorum ama hani diğer disiplinlerin böyle çok farklı da bir algılamıyorum. Çünkü bence ben kendim yaptığım araştırmayı da böyle bir süreci çok benzetebilirim ve benim tanıdığım, hani mimarsın sen diyeceksiniz ama olayı demek istemiyorum. Yani benim tanıdığım bir sürü antropolog, sosyolog ve başka disiplinlerde çalışan insanlar da bu tür, yani süreç olarak hani kayboluyorsunuz, başka şeylerden etkileniyorsunuz, çağrışımlar oluyor, sadece yazmıyorsunuz, başka şeyler yapıyorsunuz, çok performatif bir süreç olabiliyor. Video çekiyorsunuz, artık bir tezinize de etkileyebiliyorsunuz. Dolayısıyla hani bu anlatılan süreç çok farklı değil. Belki şu anlamda farklı ama ben bunu eleştirel bir şey olarak söylemek istiyorum. Yani bazı linkler, bazı bağlantılar çok zayıf geliyor bana. Acaba böyle olması mı gereğiliyor diye özellikle sormak istiyorum. Mesela işte genel olarak sanata baktığınız zaman bu sizin projenizin özelindeki süreçte. Yani kafkaya nereden girdik, davayı onu hatırlamıyoruz. Acaba library, acting in the library bana bir mekanı çeviriyor, anlatıyor, in dendiği için. Ama öyle bir kullanıyoruz ki çoğu zaman aslında bilgiye refer ediyoruz, bilgiye referans veriyoruz. O Borges'e olan referansı mesela bilginin sonsuzluğu, düzensizliği, o kaos, karmaşa, yani o hiç bitmeyecek bir şey. Aslında bu gerçeklerde böyle bir şey yok. Türkiye gerçeklerde son derece... Biz hayal kuruyoruz ama yani bu var. Ya hayal gücü bir kere zaten yoksa biz sosyolojide ya da mimarlıkta başka bir alanda yapılırdı bu iş. Hayır, yani gelip yerlediğimiz bu mu diye soruyorum. Tabii çünkü library'de her şey düzenlidir ve burada anlatılan çok farklı şey. Bir zihin kütüphanesinin peşine düştük belki. Bir kere bütün bu bahsedilen okunan kitaplar ciddi bir okuma var bunun altında. Yani bunları sık tutmamak için uzun uzun kitabi şeyler aktarmak istemiyoruz ama herkesin yaptığı bayağı uzun okumalar var. Ve buradan yola çıkıyor sanatçı kitapları araştırıldı. Şu an 7 ay boyunca sürdü bu. Yani biz ancak o bilgiyi örneklemekten vazgeçtiğimiz zaman bunları yapabiliyoruz. Yani insan bir şeyi öğrenir, yapar, araştırır. Ve sanatçı denen insan da onu bir şekilde unutmak zorundadır. Yani günümüzde üretilen yapıtlara baktığımızda bunu görürsünüz. Yani bu bir gerçektir, bu bir sosyolojik gerçektir. Ben şimdi bunu nasıl örneklerim diye bir şey değil. Hayal bir cümleyle bunun sanatın kendine ait bir dili var. Bu dilin içinden konuşmak için bir kere kütüphaneyle ilgili, kitapla ilgili ne kadar bilgi varsa onlar elden geçirir. Yani ve diyelim ki benim yaptığım işler, bütün o araştırmalar neresine konuyor mesela? Bilmiyorum neresine konduğunu. Sonuçta yapıt çıkıyor ortaya. Yani buradaki yöntem malzemeyi mi düşünmek ve sanatla birlikte düşünmek? Başka bir şey koyuyor olabilir ortaya. Bilmem. İşte o bu. Gösterdiğiniz şey. Bir şey söyleyebilir miyim? Aslında galiba oralarda bir yerde takılıyor. Bilgi derken başka başka şeyler anlıyor olabiliriz. Yani biraz bu tarafından bakıyorum olayım. Çünkü bilgi üretimi daha unutması bir çeşit değil. Tamam. Onun paylaşımını da içinde getirir. Dissemination'ı getirir. Şimdi sizinki o paylaşım çok özel, her birinize özgü ve tam da bu performansın içinde olan bir şey. Onu, ona dahil olmamız bizim ancak onu yaşayarak belki olabilir. Yani bu dissemination kısmında, paylaşımı kısmında farklı bir durum var. Süreç benziyor olabilir. Orada bir yerlerde takılıp kalıyorum. Yani yaptığından değil ama başka türlü bir bilgiden de söz ediyoruz galiba. Evet. Yani üretimi bir yana bir yandan da şeyi de hani farklı bir ilgiden, durum da başka türlü bir şey. Yani de tabii sonuç ürünü ben zaten hani en başında söyledim, ondan değil hani evet. Bütün o araştırma süreciler. Ama orada benim demek istediğim şey benim acaba bu bağlantıların bu kadar zayıf olması tercih edilen bir şey midir diye soruyorum. Çünkü zayıflıktan anlamadım. Mesela şöyle örnek vereyim. Ayşe'nin ve Müze'nin yaptığı çalışmada hani bir mimari kelimesini kullanıp hani mimari mekansal bir şey aradıklarını ve organik kelimesini kullandınız değil mi? Bu mimari tarihine baktığınızda inanılmaz yüklü bir kavramdır. Bunun araştırmasının sonucunda hakikaten kitabın üzerine bir etki koymak ironik bir tavır mıdır? Yoksa başka bir şey midir? Acaba organik kelimesi araştırıldı mı diye, kavramı araştırıldı mı diye ben merak ediyorum. Eğer bu süreçin içinde araştırma varsa ve sizin en önemli konseptiniz, kavramınız organikse ve mimarlıktan dolayı mekan tasarımından yaklaşıyorsanız herhalde organik kavramının mimarlığı ne ifade ettiğine bakmak gerekir diye düşünüyorum. Ama bu yeğlenmeyen bir şey olabilir. Başka bilimlerde yeğlenen bir şey. Bunu yapmazsanız olur. Ha, o zaman şöyle yanlış anlaşıldı galiba. Mesela orada görünen imge üzerinden şimdi orada bir arada bir mesela organik tarafını ben de hemen takıldım. Birkaç kitap yani emeli konuşmasında vardı. Üstü kelime. Ben çok merak ettim mesela yani Emre Akkadır'ın o kelime hepsini böyle peşine düştü de yalnızlar gerçekten hani merak edilen noktaları ben cevaplayabilirim çünkü bayağı sıkı bir kendimle iyi bir ilişki kurduk. Şimdi şu an bir duruma düşmeyelim yani şimdi arkadaşlar vallahi çalıştık araştırdık deme durumuna düşmeyin bizi bence. Şunlara bakın ve bunu keşke yaşayabilseniz. Bu soru değil ki. Bu soru değil. Emre'nin yapıp yapmadığı önemli değil, yapmış olabilir. Bunun bu işin ne kadar parçası olur? Yani şu gün mesela ben organik yapını 500 kere düşünmeden kullanamam. Burada bu kadar rahat kullanılmış olması beni çok şaşırttı. Ben antropolojide bir şey organik diyorsam en az 10 arkasında 5 sayfa açıklama yazmak lazım. Yazmazsan kullanamıyorum. Şimdi evet, asıl mesele de bu zaten. Yani hakikaten bilgi kimin tekelinde? Yani bu güçler nasıl oluşuyor? Şimdi sanatçılar belki kafa karışıklığı yaratır. Böyle bir şey ortaya çıkarırlar. Çünkü orada bir iş var kendisi. Yani o müjdeyle Ayşe'nin yaptığı. Orada bir ufak şey oldu yani, sanırım. Yani, hiçbir şey bilmesine ne olacak? Biz mekandan sonrasında hani o mimari yapısını bizim aşacağını, o gördüğümüz maketler falan, yani bizi aştığını fark edip, yani oradan evet. Ve aynı zamanda yani o kadar parçalayıp iyice çıkmaza girdiğimizi fark ettikten sonra zaten mekandan geri çekildik. Bu ve ya onu sanırım o cümleyi orada eksik bıraktım. Ama o hiç sorun değil. Sonra da organikleri mesela araştırdınız. Bu süreler içinde araştırma var diyorsunuz. Vallahi araştırdık. Yani sözlük anlamını açıp değil ama geçtiği yerleri mimari açıdan organik olarak zaten öyle bir şey bakmadık çünkü o değildi ilgilendiğimiz. Yani bitkiler başka bir yere geçtiler. Organik bitki formunu araştırdık. Yani bitkinin canlı olmanın getirdiği o organik, yani işte o keskinliğinin kalkması gibi öyle bir organik form. Başka bir bağlantı kurmak istedik. Yani bir selloz dediği kitabı oydu, içinde bir tekrar bir şey oluşum yaratmaya çalıştılar. Yani mimari açıdan bir organik bakma gibi tamamen farklıydı, öyle bir şey değildi. Bu ilginç davranış cevap verdim mi? Yani ben mesela onun işini savunmak için değil de sıçrayarak devamlı gitti. Hiç o zaman o davayı sonuna kadar okuyup sonra tekrar başa dönüp mesela altında analiz yapmadım. Ya da işte kitapta hayal etme kitabını gerçekten sonuna kadar bitirip sonra... Evet, bu iki kitaplar da benim ortaya attığım kitaplardı zaten. Hani alın hadi okuyun diye verdiğim kitaplar değildi. Ortaya atınca bu bir havuz. Mülkiyetten bahsettiniz. Aslında mülkiyet tamamen oluşan bir kütüphanenin mülkiyetiydi. Yani ben ortaya getirdim, Alberto Manguel'i getirdim, Elaine Scarry'i getirdim, okudum. Evet, bunlardan işimize çok yarar dedim. Hepimiz okuduk ama hepimiz kendi bir yerden aldı. Sonuç olarak ben kendi işimde kullandım esas olarak bu iki kitabı. Çünkü ben getirmiştim. Mülkiyet o anlamda belki bu konuda savunma tezi olabilir. Evet, ben bir şey yapayım. Kusura bakma. Yani ben hiçbir zaman mesela bu bahsettiğim işte kaynaklar vesaire tam olarak oturup bir akademisyen gibi araştırmadım. Tamam, işte aklıma bir şey geldi. Oradan işte kinetik örtmeden katmanlar geldi. İşte Kafka okunca oradaki labirentler vesaire. İşte bir yandan anayasanın performansının okuması benim çektiğim işte meclis fotoğrafına döndü. Yani bunların hiçbir yani oturup bir makale gibi yapmadığım için daha çok sonuçta bir fiziksel bir sanat işi çıktığından dolayı öyle çalıştım yani. Oturup da davanın işte nasıl bir roman olduğu ya da evde bir yaptık yerini araştırmadım mesela. Hayır, ben sadece o bir örnek. Bütün bu kütüphanem, ilgi, dava, kapta... Yani biz biraz kendisi serbest bıraktık açıkçası. Zaten olay da oydu yani. Zaten onu söylüyorum. Hani ben serbest bırakmasam dedim. Mesela fotoğraf çekmeyi biliyorum, fotoğrafı çerçevede sergilemeyi biliyorum, onu yapacaktım. Belki ama biz dadaistiz. Yani İmkan Hoca'nın fotoğraf tersini, her şeyi tersini yaptırmaya çalıştığı için hep tersten bakıp farklı yönlere gitmeye çalıştım. Kalkan bunu düşünürsen aklımıza izin vermek gibi bir şey aslında. Yani biraz öyle görüyorum ben. Bir şeyler duyuyoruz. Bence bildiğiniz gibi çok tez yazma sürecinde olduğu gibi her şeyin arkasında o şekilde durmuyoruz belki ama bütün o kavramların üstümüzden atmasına izin vermek gibi bir yöntem ne benzetiyorum ben. Yani ne demek? Üstümüzden atmasına ne demek? Ben evet yani bu araştırma... Ya hiçbirimizin başlangıcıyla bitişi aynı değil mesela. Hani süreci kendimizi bırakıp oradan bir şey çıkıyor. Tıpkı sanat yapıtı gibi. Mesela bir galeriye gidince bir sanat yapıtıyla o yapıtların arkasında hep araştırmalar vardır. Yani ben yani araştırma derken yanlış mı anlaşıldım acaba? Yani pek çok sanatçı şimdi araştırıyor ve bir galeriye gittiğinizde o insanın nelere deyip geçtiği, neler ne çağrıştırdığı hep arkasında inanılmaz bir şey var. Ortam... Son dokümanda mesela şey diye gidiyordu, sanatsal araştırmaya iddia edilmiştir derken ama bir taraftan da dışlayıcı değil, içleyici bir tavırla bütün araştırma yöntemlerine her türlü bilgi üretimi dediğiniz zaman çok şey yapıyor, çok okuyacak da birçok bilgi üretimine referans veriyor gibi içleyici bir kavram. Ama mesela sanatın araştırmaya yaklaşımı ne kadar özgürleştirici bir şeyse bence de özellikle Bologna süreciyle beraber neoliberal politikalar sonucunda üniversite çalışanlarının da kapsatif bir şekilde performansların ölçülebilmesi için onlara akademik kuralların dayatılmasıyla beraber bir grup akademisyen, işte belki European Artistic Research Network vesaire de buna dahil olabilir. Bologna süreci dışarısında içinde üniversite dışında kalamamak için bu artistik research kavramını kendilerine mal edip üniversitede bizim de araştırma biçimimiz budur diye bir savla ortaya çıkan arkadaşlar. Şimdi bu bir taraftan bir olma ama şöyle diyeceğim. Mesela özellikle bu sınırlarız sanatta vesaire yani yanlış anlaşıldığını düşündüğüm bir şey var. O da daha önceki anlayış biçimlerinde bir alanda derinlemesini uzmanlaşmak vesaire varken sanatçılar birçok alanda beraber çalışmaya başladı ama mesela Karsten Nikolay'ın çok güzel söylediği bir şey vardı. Sanatçı hani bilim yapmıyor ama bu disiplinler arası çalışmada ne yapabilir? Potansiyelini alabilir, bir şeyi yanlış anlayabilir. Ve bu yanlış anlamı yüzünden bilim adamının asla anlayamayacağı bir şekilde bir şey açıklıyor. Aynen, evet. Yaratıcı bir şey diyor. Mesela şimdi Voltaire verdiğinde anarşist bilim kavramı diye geçen mesela Against Methods diye bir tane şey var. İşte bunlar orada da şey der. Bilim adamı dikkat çekmeye çalışan saygısız der. Yani, çünkü bu şey sürecinde herhalde işte özellikle devamında vesaire veya işte düşünce biçimimizin gelişme problemler içinde belli araştırma yöntemleri araştırma olarak kabul edilmemeye başlandı vesaire. Ve şimdi birçok sanatçı da çeşitli kendi yöntemleri veya da başka yöntemleri özenerek belli yöntemlerle bir şeyler üretiyorlar. Buna da artistik bir soru çıkıyor. Ve bence bunun research'ü özgürleştirici, akademiden özgürleştirici, hele hele neoliberal politikaları meseleleri olan belli işte ölçülebilir faydaya vesaire gibi araştırmalara yönelik bir özgürleştirici potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Ama akademi içerisinde söylendiği zaman sanatsal araştırma birazcık bu Bologna sürecindeki o sürecin parçası olmaya çalışmaya biraz şeymiş gibi geliyor. Ona yapmaya çalışmakmış gibi geliyor. Ama asıl şey potansiyelini ben, yaratıcı potansiyelini hem yukarıdan bir kolay dediği gibi hani bırakın sanatçı yaptığı şeyi araştırma desin veya da başkalarının yaptığı bu artistik research üzerinden tanımlasın veya tanımlamasın veya da biz onun ürettiği şeye bir diyelim, deneyelim veya da bizim için sadece bir deneyim üretsin ama onun yanlış anlama ve belki bilim adamının asla kendisini o kadar rahatlatıp yanlış anlayıp yapamayacağı bir yerden bakma olanına taşıması açısından. Evet, o bir özgürleştirici alan açıyor tabii ki. Yani sanata. Ama bu zaman sanki böyle hani bu araştırma dediğim zaman hani özellikle yurt dışında birçok üniversitede böyle hani belki de örneğini görebildiğimiz tırnak içinde söyleyeyim kötü sanatçıların yaptıkları işe ama işte bizim üniversite içerisinde bu diye bir kırık bulma şeyi belki. Ama aslında bir şey olduğunu düşünüyorum. Performatif research dediğimiz şey aslında yani çok farklı bir şey. Ya belki buna başka bir kendi aramızda bunu tartışmamız lazım. Niye performatif research diye bir şey var ortada? Bugün tesadüfen değil herhalde böyle iki farklı şeyden bahsetmek istiyorum size sunumla ilgili. Bir tanesi bir arkadaşımla sohbet ederken bana bu Reggio Emilio diye bir yeni öğretim sisteminden bahsetti. Bilmiyorum biraz var mı? Bu İtalya'da geliştirilen bir sistem. Çocukların eğitiminde tamamen, ben de daha tam bilmiyorum ama şu anda bugün öğrendiğim kadarıyla tamamen lokal olarak çevresinde ne varsa çocuğu onunla baş başa bırakıp çocuğa sorular sordurarak ama o sorulardan da hiçbir zaman doğru cevabı bulmasını odaklanarak değil, tam tersine çocuğun o araştırdığı alan içinde, o bilgisiyle, o tecrübesiyle o sorulara ne tür cevaplar üreteceğine bakarak ve bunu destekleyerek oluşturdukları bir eğitim sistemi. Hatta şu anda Harvard Üniversitesi içinde bir Project Zero diye bir grup varmış. bu Rachel Children'la bir ortak çalışması varmış. Ve esas mesela odaklandığı şeylerden bir tanesi de aslında öğrenme sürecinin görünür hale getirilmesi. Bu bence çok önemli bir şey. Yani öğrenme sürecinin görünür hale getirilmesi birçok farklı disiplinde aslında farklı yöntemlerle, araştırma yöntemleriyle deneniyor. Fakat sanatsal alanda yaratım sürecinin ne tür bir öğrenme ve paylaşma ve onu aktive etme, yani fizikselliğe çevirme sürecinden geçtiği hala çok muğlak bir şey. Dolayısıyla bu tarz çalışmaların ben öncelikle böyle bir öğrenimi görünür kılma, yani kendi kendimize nasıl öğrettiğimizi, aslında yaratıcı alanı nasıl aktive ettiğimizi biraz daha görünür kılmaya yaradığını düşünüyorum. İkinci söylemek istediğim şey şu, bir fizyoterapistle konuşuyordum bugün, bana şeyi anlatıyor. Beyin diyor hiçbir zaman, mesela şu kası bilmez ama bu kası şu hareketi yaptığı için bilir. Yani imgelerle, resimlerle bilir beyin. Dolayısıyla siz ona eğer hiç yapmadığı bir hareketi hafızasına koyarsanız, bedenin hafızasına koyarsanız o var olur beyin için artık. Daha önce var olmaz. Ve buna bağlı olarak da şöyle bir şey var. Mesela sinirlere elektrik veriyorlar, bir yöntem var. Bir diğeri boyun fıtığımız var. Boyun fıtığı belirli şeylere, acılara neden oluyor sırtınızda ve kolunuzda. Ve sinirler bunu taşıyorlar. Yani o bilgiyi buradaki travmatik bölgeden sinirler taşıyor. Fakat siz diyelim belli bir süre içinde tedavi görüyorsunuz ve daha iyileşiyor o bölgedeki o travmatik durum. Ama sinirler aynı bilgiyi, çünkü o hafızaya sahip oldukları için taşımaya devam ediyorlar. Dolayısıyla o elektriği vererek onun taşıdığı bilgiyi aslında değiştiriyor şey, fizyoterapistler. Şimdi böyle bir şey biz biliyorsak eğer... Genelde başka bir grup mesela nasıl öğreniyoruz? Aynen, workshop yap. Yani bizim bilgi üretme yöntemlerimiz de çeşitli hafızasal şeyler oluşturuyor. Nasıl diyelim? Yapılar oluşturuyor. Ve bazen de bence şu anda bir de çok böyle şey bir dönemde yaşıyoruz gerçekten. Çok belli iktidarlar var bilginin nasıl üretildiğiyle ilgili. Şimdi onlar da çatırdamaya başladı. Ve bu çok kolay bir şey değil. Çünkü o iktidarın kurulması için de çok büyük bir hafıza yaratıldı. Çok büyük bir emek var gerçekten. Levent Hoca'nın söylediği gibi işte organik kelimesini kullanması için 5 saat kalıp yazması gerekiyor. Fakat şimdi sizin yarattığınız bilgi üretiminde başka tür bir hafızayı aktive etme söz konusu, orada başka tür bir yapı oluşacak. Dolayısıyla hani çok ilginç geliyor bana bu tartışmalar. Sanattan çok... beklediğimiz de bu ya. Yani hani şiir okuruz, ne yaparız, ne öğreniriz? Ama işte bilmiyorum. Bence burada dikkat edilmesi gereken şey şu, hiçbir bilgi üretim sisteminin bir diğeri üzerine iktidar kurmamasına hani çalışmak. Ne hani bu anlamda işte diyelim sanatsal alanın da çünkü ürettiği bir işte bir şey var. Yani bir bilgi yapısı var. Onu nasıl görünür kıldığımızla ilgili bir araştırma süreci. Orada özgür alanlar nasıl açılır? Nasıl açılır ve bu mesela diğer tür bilgi üretimlerine ne şekilde dönecek? Mısır. Aynı şekilde. Şey bunun için de geçerli. Yani bence o anlamda çok ilginç bir şey bence karşılaşma. Ama özellikle şunu söylemek istiyorum. Sanatsal yaratım süreçlerinin görünür kılınması çok problematik bir alan olduğu için bu anlamda daha çok aslında yani yeni çalışmalar. Evet, son yıllarda. Süreç, evet süreç kelimesi çok kullanılan bir şey ama süreç başka türlü kullanıldı şimdiye kadar. Yani bizim o yaratım pratiğindeki öğrenme ve onu fizikselliğe çevirme sanatçıyı görünür kılmak başka bir şeye tekabül eden bir şey. Sanat yani sanatta gider yani sanat yapıcına bakıp ne yaparız? Yani ne öğreniriz? Değil mi? Yani o nedir? O bir şey yani. Duvarına yani duvarına resim asıp hoş bir şey yapmanın ötesinde bir şey değil mi sanat? Yani demek ki bir bilgi üreten bir yanı da var ki bütün bunlar konuşuluyor, ediliyor, sanattan yararlanılıyor, sanattan pedagojiler çıkarılıyor, sanattan terapiler çıkarılıyor, sanat üzerine yazılıyor, şiirler var, edebiyat var. Burada benim bir sorum var aslında. Bu şey meselesi. Şimdi ben çok önemsiyorum, çok kıymetli bir şey olduğunu düşünüyorum bu sürecin şu anda bu. Sanatsal yaratımın nasıl daha görünür kılınması üzerine araştırma süreci. Bir taraftan da senin de bahsettiğin hani bu gerçekten işte zanaatı çok şeyi alan, hani odak noktasına alan ve hani işte dahi sanatkarların ürettiği işte böyle bir estetik başka tür bir bize sunulan bir şey var. Şimdi bu ikisinin arasında şu anda çok büyük bir uçurum söz konusu. Yani bunu yapan onunla ilgileniyor, onu yapan da sanki bunu yapamadığı için o olmuş gibi gözüküyor ya. Hayır şunu diyorsun yani şimdi ideal olan tabii ki yani her ne kadar biz bunu eğitimde söz konusu etmesek de doğuştan taşınan bazı şeyler vardır. Bu müzisyenler için çok iyi bir kulak. Ressamlar için iyi bir göz olur. Ondan çok emin değilim. Ama aynı zamanda tabii ki yani kavramsal çerçevelerle beraber üretmek ve farklı alanlar yaratmak ve tartışma alanları açmak ve yani sadece kendinde aurası olan bir sanat yapıtından şu yüzyılda söz edemiyoruz. İşte tam da bunu sormak. Öyle bir şey yok artık. Ya yani böyle bir zaman değil. Acaba hakikaten o yüzden hani sanatın çok daha gerçek anlamıyla yaşamın içine girdiği bir yerden mi konuşuyoruz? Daha çok paylaşım alanları yaratmaya başladı sanat belki. Ama insanları eğitmek için değil. Yani bütün o özgürlük alanlarına daha fazla ihtiyaç duyduğumuz için. Yani sıkıştığımız alanlarda hep o alanları açabilmemiz için. Tasarım Bienalinde de gördüğümüz gibi. Yani kusurluluk diye bir şey koyuyor, koyamıyor, koyuyor bilmiyorum. Ama hep tasarımcıların da aradığı böyle bir şey değil midir? Yani o sınırlar bir süre sonra o araştırmaları koyduğu sınırlar kendi kendine boğmaya başlamaz mı? Yani o hayatın içinde bir alan ve bir statü kazandıkça biz ondan uzaklaşmaya başlarız. Sanatın da hep insanı böyle tetikte tutan bir yanı vardır. Yani bütün bu iktidar ilişkileri içinde serbest alanlar, özgür alanlar yaratmak için bir çabası vardır. Dolayısıyla yani birileri çok yeteneklidir ya da değildir artık onu söz konusu etmiyoruz. Yani 20. yüzyılın başında olduğu gibi usta çırak ilişkilerine dayanan bir sanat eğitimi artık yapılmıyor. Almanlar bunun için dirense bile. Yok böyle bir yani Beuys gibi biri yok öyle bir aura, öyle bir karizma, öyle bir ikon sanatçı tipinden bahsetmiyoruz. Ama şimdi kavramlarla ve sosyal meselelerle iç içe düşünce yöntemleri, biçimleri, bütün bunları tartışmayan bir sanatçı var mı? Yok bence. Ama sanatın öyle bir yanı var ki artık ondan sonra zaten örneklemek ve söze başvurmak mümkün değil. Yani başka bir duyum ve başka bir şey iletiyor bize. Ona açık olmak ya da olmamak gibi bir sorun da bize ait. İzleyiciye ait belki. Yani hep tekinsiz olan bir yanlar var. Bu da insana ait olan bir alan. Ve sanat hep orada hareket etmeyi tercih ediyor bazen. Sen bir şey soracaksın. Yok, bu arada sor. Sizin cevap verdiğiniz bir şey var mı? Zeynep'in son sorusu. Benim eklemek istediğim bir şey var aslında. Bu her şeyin bilinmeye çalışma arzusu da aslında bizim bu sürecimize bence dahil edilebilir şu an. Bu da bir kütüphaneye işaret ediyor çünkü bence. Bilmek zorundasın. Eğer organik kelimesini kullanacaksan bütün mimari işte terminolojiyi bilmen gerekiyor. Bu da aslında çok dayatmacı ve başından beri karşı çıktığımız hiyerarşi. Gideyince ister istemez o çağrışımları yapıyor ondan tabii. Evet ama... Şimdi sanatın belli bir bilgi üretim alanı olduğu için akademilerde yer alıyor, üniversitelerde yer alıyor. Çünkü bizim ortaya koyduğumuz pozisyon arada bir pozisyon. O yüzden open call yaptık. Müfredatın dışına çıktık. Dolayısıyla acaba eğitim yöntemleri, yani sanat böyle bir şeyse, ele geçirmesi bu kadar zorsa ve belli yöntemler, belli dogmalardan uzaklaşmak istiyorsak, acaba böyle boşluklar yaratabilir miyiz? Ama bu şu anlamına gelmiyor. Yani hani biz yaptık, oldu ya da kafamıza esti değil. Ve ben bu çalışmanın da çok mütevazi buluyorum bir yandan. Bir yandan da arkadaşlara verdiği motivasyon da çok iyi ileri götürebileceklerini biliyorum. Zaten Şafak'ın işlerini biliyoruz. Didem'in asıl işlerini, ortaya koydukları işleri biliyoruz genç sanatçı olarak. Bunlar acaba üniversite yapısı içinde nasıl bir alan açabilirler kendilerine? Bu kadar. Yoksa sanatın böyle müfredatlar içinde öğretilebilir bir şey olmadığını çoktan biliyoruz. Ama sanat ne işe yarar ve ne tür bir bilgi üretimidir ve ne işe yarar tartışmasını yine bu tür working space dediğimiz alanlar içinde karşılaştırmalar ve sahneler kurarak deneyimleyebiliriz diye düşünüyorum. Ortaya çıkan şey sanattır. O çok ayrı bir, yani onu başka bir platformda tartışmak isterim. Sanatçı olarak o ayrı bir şey. Bu tarz üretimlerin sonuçlarında yani arada yine arada bir şey oluşuyor. Yine bir arada bir platform oluşuyor gibi geliyor bana. Yani sanat nesnesi değil, sanat ürünü değil. Teori ve kavram değil. İkisinin arasında alan konuşuyor ki o alanın içinde biraz deneyim diyor. Ama sadece siz yaşamıyorsunuz artık. Bunu paylaştığımız anda biz de yaşamaya başlıyoruz. Bence burada bir şey var. Bu bizim katıldığımız Triennial için de öyle. Zaten offside efekt. Yani yan etkiyi deneyimlemek aslında. Aynen. Tamam. Bütün yani hiç orada mesela hep bizimki gerçekten çok büyük takdir aldı. O ayrı konu. Fakat diğerlerinin de yaptığı, öğrencileriyle birlikte ortaya koydukları şey, hele Kübalı değil mi? Hepimiz evet, çok etkilenmiştik. Yani hayatın kendisini bir atölyeye dönüştürüyorlar ve para yok, pul yok, kişi yok. Bütün bir şehri dönüştürüyorlar ve 70'li yıllarda yapılıyor değil mi bu? İlk evet, 70'li yıllarda yapılıyor. Ve bütün bu insanlarla ilişkik, yani ortaya böyle şahane sanat yapıtları falan konmadı zaten. Yani her şey böyle bir construction altındaymış gibiydi. Fakat müthiş bir şey, heyecan verici bir tartışma açıldı o forumda. Mesela öyle tipler çıktı ki karşımıza, bir tanesi de şey dedi, öğretim üyesi ressammış. Hep şimdiye kadar öğrencilerimle hep böyle konuşmaları katıldı. Biraz da artık ben olmak istiyorum, sanatçı olarak sergide yer almak istiyorum dedi. Eski bir, o akademiden mezun olmuş bir sanatçı vardı, çok önemli sanatçı o. Bayağı tartışma çıktı mesela. Şimdi bu çelişki de benim için çok anlamlıdır. Çelişki bile değildir artık zaten benim için, aşılmış bir şeydir de. Hocalar yakıştırılan şeyler vardır ya, hani sanatçı olamadığı için hoca oldum derlerdi ben gençken. Hoca olacaksan sanatı bırakmalısın. Ya da sanatı, hocalığı bir statüye dönüştüren bir çeşit kimlik vardır ki o da akademileri şimdi sanat eğitimini tüketen bir durumdu. Dolayısıyla orada yer alan birçok sanatçı, hoca sanatçı aynı zamanda kendilerine de bir enerji yaratmak istiyorlar. Kendi inandıkları ve yani hani kahretmeden yapabilecekleri bir iş olarak eğitimle ilgileniyorlardı ve bunu konuşuyorlardı. Yani Triennial'in özelliği buydu zaten. Yoksa herhangi bir Triennial gibi bilmiyorum. En son arkadaşın söylediği şeyde bir tehlike seziyorum. Yanlışsam kusura bakmayın ama hani benim bugün anlatmaya çalıştığımız şeyi çok değişik bir şekilde siz bir cümleye geçirdiniz. Hani bir kavramdan bahsediyorsan illa bilmek zorundasın falan tirar. Böyle bir şey değil. Ben hiçbir sanatçının da yüklü bir kavramdan bahsedip araştırmadan bunu geçireceğini hiç sanmıyorum. Yani böyle bir şey. Niye sanmıyorsunuz? Bence sana sanmalıyız. Esas sanmamak meselesi. Esas problem. Bence bir dinleyin. Tabii dinleyin. Belli kavramları tutunuyorsanız eğer bugün dil o kadar önemli bir şey ki bir dilde bile birçok kavramın aynı dil içerisinde farklı anlamları var. En azından bu anlamda ben araştırmayı, siz araştırmayı çok sıkı bir şey olarak görüyorsunuz. Araştırmayı kitap okumak, internette Google'a bakmak, Wikipedia'ya bakmak olarak görmeye çalışmıyorum. Böyle görmüyorum. Görmek, insanlarla konuşmak, gezmek, bunların hepsi benim kastettiğim araştırmanın içinde. Dolayısıyla bir kavramı bakıyorsanız size eğer, bir kavramı tutmuyorsanız bireselinizde mutlaka dilde hangi farklı anlamlara geliyor, insanlar bunu nasıl deniliyor, hangi tecrübelere referans veriyor. Bu anlamda araştırma yapmadan o kavramı tutmanızın bir anlamı var mı? Yok, ben bunu kastediyorum. Benim burada, deminki aslında söylediklerimin sizin yaptığınız şeyle çok alakası yok ama biraz da hani fakültedeki konuşmalarımıza referansı. Sizin sürecinizle bir sorun, ilgili bir sorun yok. Fakat sizin sürecinizden, yaşadığınız süreçten diğer bilimlerdeki süreci görme biçiminizle bir sorun var. Çünkü diğer disiplinlerde de bakın partial knowledge var. Standpoint teori diye bir şey var. Siz durduğunuz yerden gerçekliği görüyorsunuz. Artık öyle istatistiksel veriler, bilmem neler, belli disiplinlerde hala belirtilen olabilir ama antropoloji, sosyoloji gibi bıraktı bunları. Bir tek kişi üzerine, bir insanın hayatta yaşadığı bir olay üzerinden bir doktora tezi yazılabiliyor. Creative writing diye bir şey var. Anlatabiliyor muyum? Bizim okulumuzda yok diye dünyada yok değil. Yani biz de burada kendi derslerimizde biraz bunu şarap. Yani dolayısıyla hani bu süreçle ilgili değil. Ben anlamak amacıyla bir soru sormuştum. O böyle çok sert bir eleştiri, kötü bir şey olarak algılandı. O değil. Linkler acaba zayıf olması tercih mi ediliyor çağrışımlar yapabilmesi için anlamında sormuştum. Gayet mantıklı bir soru olduğunu düşünüyorum. Ama sizin açınızdan söylediklerinize referans veren bu bilimin iktidarından da yani diğer alanlardaki araştırmalar da böyle kendi şeylerine kapanmış kitaplarını okuyan insanlar falan değil. Benim doktor tezim benim hayatımı değiştirdi. Anlıyorum. Dünyaya nasıl baktığımı değiştirdi ve çok iddia ediyorum hiçbir akademik disipline ait olmayan, bağlı olmayan kim okursa okusun benim tezimi anlar. Hiçbir akademik bilgi gerektirmiyor. Anlıyorum. Böyle yazmaya çalışabilirsiniz, roman gibi yazabilirsiniz. Bunu yapan insanlar var. Yani dolayısıyla hani sizin diğerlerine bakışınızla ilgili benim bir problemim var. Ben açıkçası çok peşin hükümlü olduğunuzu düşünüyorum eleştirinizde. sizin gerçekten hayır yok. Yani şimdi bir dakika. Şimdi bence siz de dinleyin biraz. Bizim araştırma metotlarım... Bir şey söylemedim. Ben burada yani ben peşin kötü direkti konuşmalarımızı bilmiyorsunuz. Hani yani ilan tam konuşma. Tersi de söylüyor aslında. Yani şu... Sizinle ilgili bir şey peşin yani söylüyor. Tamam. Aslında yani o da kendi alanında nasıl farklı disiplinlerden o kazandığını ve farklı yöntemler kullandıkları çok son yıllarda hep görüyoruz da yani bizim biz de yani sanatın bunca yıl ortaya koyduğu bir mesela ne bileyim kütüphaneyle kitapla ilgilenmiş yüzlerce sanatçı bulduk mesela. Ya evet, tamam, o da bir birikim ve bir hafıza oluşturdu ve onlarla da uğraşmak durumunda kaldık değil mi? Yani evet hem ayrıca bu sadece aldık kitabı okuduk da sonra da gittim video çektim iş çıktı değil aslında. Yani bu süreç tabii ki de... Ne olur bizi anlayın ondan sonra cevap verin. Hakikaten. Hayır anlamadığımı iddia ediyorsunuz ama sürekli cümlemi bölüyorsunuz. Bence bu da bir hiyerarşi ve şu an rahatsız oluyorum. Yok hayır hiç öyle bir şey yok. Yani yok. Söylediğiniz sürekli farklı şekilde çevirip ona göre cevap verirsen bunu bir saat. Evet. Şey, acaba şimdi Michael Bloom'un yaptığı işte biz bir bilgi, yani sanatçı ile karşılaştırıp ondan bir bilgi almayı bekliyorsak, yani bilgi dediğimiz şey enformasyondan bahsediyoruz, knowledge'dan bahsediyoruz, sanatçı yapıda bir şey enformasyon sunuyorsa bizim bundan almayı beklediğimiz şey bir knowledge mi olmalı yoksa bir deneyim mi olmalı? Yani bence birazcık şey orada yani... Belki de sanatın en büyük özgürlüğü o noktada kaymak olabilir. Mesela evet. Şey, Michael Bloom burada doktor. Evet. Herhalde Safiye Behar'ın hayatını üzerine yaptığınız ama ya biz burada da güzel şeyin bir bilgi olduğunu bilgi olarak alırsak o zaman bu gazetede de yani haber olarak çıktığı zaman o zaman biz buna deriz ki bu yalan söylüyor. Eğer bilgiyse oradan almak istediğimiz. Ama bilgi değil de sanat yapıtı içinde bir enformasyon barındırıyorsa, taşıyorsa Ya bunu tartışıyorsa ya da şüpheli hale getiriyorsa. Deneyim yaşıyorsak ve bu deneyimi sanat yapıtının sunduğu enformasyondan yaşadığımız şeyden deneyim yerine bilgi almaya kalkıyorsak zaten o bilgiyi yanlış yerde ayrıldı belki. Ama sanat yapıtının taşıdığı enformasyonu özgürleştirici niteliğini tamamen anladığımız anlamda bize bir knowledge belki de değil, belki deneyim. Valla o deneyim ve ne olur sanatta hakikaten çok tartışılan şeyler. Fakat sonunda üniversitelerde yapılan tezler, sanat bölümlerinde yapılan tezlerde bunu hep tartıştık ya, hep tartışıyoruz. Nedir o? Yani nasıl bir araştırma yapılacak? Dolayısıyla deneyim ve ne olur dediğimiz şey, yani sanatın ilgilendiği bu bir çeşit bilgi üretimi dediğim alan, o bir çeşit nedir? Bu o kadar tartışılan bir şey ki yani bunu başlı başına başka bir panelde tartışmamız gerekir. O çok hakikaten çok derin bir şey. Öte yandan sanat yapıtları var. Hepimizin sözünü ettiği referanslar verdi. Koca bir şey var, hafıza var ortada. Dolayısıyla yani knowledge'da, deneyimde, mesela artık kimi sanatçı deneyim lafını duymak istemiyor. Deneyimin ne kadar yıpranmış bir şey olduğundan bahsediyoruz. Knowledge dediğimizde ne kadar içinde müthiş tuzaklar ve karanlık noktalar olduğunu fark ediyoruz. Yani sanat da galiba böyle bir yerde. Hani devamlı bütün bunları tartışarak aralardan başka şeyler tartışıyor ve şüpheli hale getiriyor. Her türlü yerleşik bilgiyi. Normal olarak sanat böyle bir şeydir. Fakat benim burada yani bizim burada konumuz bunu biz 7 ay boyunca farklı alanlardan gelen kim arkadaşlar benim bir sömestr öğrencim oldu. Mesela Aslı da öğrenci değildi, Şafak değildi. Biz acaba üniversitenin arasında böyle bir takım pilot bölgeler kurabilir miyiz? Farklı farklı karşılaşmaları olanak sağlayacak. Ve bunları sahneleyebilir miyiz? Tartışmalar açabilir miyiz? Bana bir eğitim yöntemi olarak iyi gözüküyor bu. Yani bunu yapmak arada, müfredatların dışında. Open call yaparak, başka üniversitelerden öğrencilerin gelmesi özellikle ve buradaki bizim öğrencimizle karşılaşarak üretmesi. Bu bir model olarak bizim Tiflis'te sunduğumuz şey buydu açıkçası. Yani böyle bir çalışma alanı yaratılabilir mi? Senede bir tane uluslararası anlamda ortaya koyabileceğimiz ya da burada herhangi bir yerde deneyimleyebileceğimiz ve izleyiciyle paylaşabileceğimiz böyle sonuçlanan bir süreç acaba eğitimin içinde olabilir mi? Sorusuydu bu triyeler için bizim üzerinde çalıştığımız şey. Çok teşekkürler geldiğiniz için. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun.